Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a CubeCast 16. alkalommal, és megint hárman vagyunk. Itt van velünk Sirius, és hello. Vendégünk a mai napra, akinek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, Kaveri. Szia, üdvözlünk az adásban. Hello, én köszönöm a meghívást, és elnézést kérek előre a vizuális környezet szennyezésért, hogy ilyen kamera minőséggel, így egy félig ilyen glóriával itt az a jobb felső, vagy nekem igen. Szóval igen. Nincs ezzel semmi gond. Igen. Jó, tehát... van, csak mindig látom, hogy ilyen nagyon szép képek, meg nagyon jó. Ó, hát tudjuk, minőség. Hogy tökéletes a podcast minden szönten, de azért nem kell miatt aggódni, van bőven elég probléma. Mind a kétszer ilyen aranyosan kellemetlenül nevettünk ezen, így igen, az. Igen, a 13. adás az úgy tipikusan az volt egyébként, tehát ott így, ami elromolhatott, az el is romlott. Hát ez egyébként... majdnem átment offline-ba egyébként. Annyit még így az adás elején, hogy ezúton is jobbulást kívánunk Vikinek, aki hát azért nincs itt, mert konkrétan így nem nagyon tudott beszélni, és így, de ő is jött volna egyébként, de ami késik nem múlik, szóval jobbulást, Viki, és tök aranyos volt, mert úgy mondta, hát, hogy így nem, nincs jól, és akkor nem akarja végig köhögni az adást, és akkor inkább nem, én mondom, nem a néző, tehát ne ez legyen a gondod, gyógyulj meg, egyébként tudjuk, hogy tökéletest akarunk csinálni, de tényleg nem ez a legfontosabb. Úgyhogy jobbulást, Viki. Lényeg, hogyha hallgatod. Na. Közben igen, nagyon megtisztelsz vele, de hogy én Sirius lettem, és Sirius pedig Kaveri. Oh my god! Na, várjatok, sorry! Jóban vagyunk Viktorral, de hogy... Szerintem nagyon király! Szerintem. És hogy most például az ember, aki most kapta például előkarácsonyi ajándékra a laptopját, és életében először fölment az internetre, vagy a telefonjával, és megnéz egy live-ot, és egyik önket se ismer, annak most már Viktor, te leszel Kaveri végleg. A következő totális képzavar. Neki is eljátszódik a szokásos jelenet, Kaveri, csinálsz egy videót rólam és Siriusról, csak most így fordítva. Csak most igen, és így hozzád mennéne, ne haragudj, te vagy Kaveri. És így, nem, én Sirius vagyok. Nem baj, csinálnál rólam egy fotót? meg Siriusról, és akkor én állok ott. Tehát ez a... Na, szóval így akkor ez tökéletesen prezentált, hogy itt mennyire tökéletesen zajlik minden, majdnem tökéletesen. Igen. Ja. Na, úgyhogy akkor szerintem vágjunk is bele, tévánk az van ragyásig, úgyis kimaradt most egy hét, úgyhogy mindenkinek van mondókája. Beszélni fogunk a Play-ről, hogy így kicsit elmondjuk itt is, hogy mik voltak az élmények, tapasztalatok. Majd egy tökéletes átkötéssel a Play-en bemutattak egy készülő úgy magyar játékot, a Dome City-t vagy Kupolavárost. Igen, és hogy arról fogunk beszélni, és akkor részben egy kicsit, én gondoltam, hogy beszélhetnénk így a magyar videójátékiparról és videójátékfejlesztésről is. És igazándiból felírtam még a múlt heti The Game Awards-ot, ami szerintem, tehát ez egy játék, videójáték Oscar díj, ahol kiosztottak pár díjat, főleg a nagy triplás játékoknak, de talán sokkal érdekesebb, hogyha a Fakkon, amiről fogunk pár szót, mert kb. Ez volt a legérdekesebb része az egésznek szerintem. Igen. De tényleg pofám leszakadt tőle, amit így hallottam róla, tehát így kész. Szóval ez lesz a történet, de mindenek előtt... Kaveri, mivel játszol mostanában? Overwatch rogyásig. Tehát én... Igen, nem is kicsit tulajdonképpen teljes egészében Viktor hibája, Sirius hibája, mert hogy... Illetve hát, ja, mindegy, én mondtam neki, hogy figyú, hogy van ez, már, hogy... Ne bánts, mindenki... Nem, most a jó részét akarom elmondani, hogy van már, hogy mindenkinek van, minden jöttmentnek van bétája, mint PewDiePie-nak, meg minden, nekem meg nincsen, és akkor, hogy nem lehetne valahogy ugye szerezni egy kulcsot, mire mondta, hogy nincs kulcs, meg tehát, hogy nem a legegyszerűbb ezt egyébként... megalkotni, de a lényeg, hogy a következő stressztesztre szerzett bétát nekem, meg még 4 másik embernek, amiből 2 nem jött össze. Nem az, hogy van. Mindegy, sejtettem. Viszont én úgy álltam ehhez az egészhez hozzá, hogy nem fog tetszeni ez a játék, mert hogy mert hogy láttam belőle Siriusnak a streamjéből egy fél órát, és nem azért, mert Sirius streamje volt nyilván, hanem egyszerűen maga a játék úgy, mondom, ez egy TF2 klón, TF2 tökre hidegen hagy, úgyhogy ez meg ilyen extra hidegen fog hagyni. Amikor valaki kimondja, hogy az Overwatch egy TF2 klón, akkor egy kis cica meghal. Akkor igen. De mivel ez nem szeretem a kis cicákat, ezért még lehet. Wow! Egyre süllyedünk! Szóval felőlem akár egy egész alom is elpusztulhat, amíg én beszélek. Na jó, nem. Természetesen nagyon szeretjük az összes, majdnem az összes élőlényt. A macskáknak 9 élete van, úgyhogy lehet még próbálkozni. Úgyhogy bőven, tehát még csak egyszer mondtam. Egyszer Viktor, szóval még van. Na mindegy, is leültünk, feltelepítettük ugye a játékot, elindítottam, és konkrétan a, nem is tudom, hogy mondjam neked, a második játék után néztem meg, hogy ez mennyibe fog kerülni, mert hogy megveszem. Egyszerűen olyan meglepetésként ért az, hogy egy TF2 cicák kedvéért erősen utánérzés az, hogy másolat, sokkal jobb lett, mint az eredeti. Röhögtünk is a többiekkel, hogy tulajdonképpen ez egy TF3. De egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágok, nem baj az, ha azt mondjuk, hogy klón, mert végül is ennek indult az egész. Csak hozzáadja a Blizzard ugye a sajátos szájízét és a dolgait. Tehát igen, viszont ezzel nincs baj. Én amit a TF2-ről tudok, és játszottam vele most nem tudom 15 órát körülbelül, ilyen különböző streamek alkalmával, nekem nem volt a TF2-be meg az a mélység, ami az Overwatch-ba megvan. Itt az Overwatch-ba minél többet játszol, rájössz, hogy tulajdonképpen minden hősnek van a countere, minden pályára vannak, minden posztra vannak megfelelő hősök, és azért nem merül ki annyiba, hogy rohangálsz, és akkor medik, meg mint a TF2-ben, hogy jól érzed magad, és nem akarom elvitatni az érdemét, leülsz, egy fant, játszol, és kész. Viszont ebben már abszolút nem vagyok szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy simán lehet versenyszerűen e-sport szinten űzni majd ezt a játékot, mert hogy ha még egyébként belepakolnak hősöket, remélem egyébként így lesz, nyilván majd ez a tartóság miatt lesz jó, akkor egyszerűen egy olyan komplex és mégis könnyen elsajátítható játékot csináltak, amivel szerintem végre sikerült megugraniuk azt, amit a Heroes of Storm-mal nem biztos, hogy sikerült. Úgyhogy én nekem abszolút, tehát a Cségóba a késemet föl is raktam, hogy eladom, és abból veszem meg előbb. Ennél pedig nagyobb dicséret nincs. Hát ez a legjobb. Szólam, igen, ez... aki engem ismer, az tudja, hogy 1200 óra Cségó után, ha én a készkinemet eladom, ami mindig statikus és mindig állandó, tehát ha minden skint eladok, akkor is a kés meghagyom, hát ja. Szóval igen, eléggé beszélt. Az kemény. Igen, és egyébként tehát ez a jó az egészben, hogy könnyű elsajátítani, de olyan mélysége van, hogy a mesterfokot elérni benne eszméletlenül nehéz, illetve hát megvan ez a mélysége, ami így kihívás lesz a játékosoknak. Egyébként meg jó, hogy szóba hoztad, pont az adás előtt egy olyan fél órával, órával rakta ki a játék fejlesztő csapata, az Overwatch fejlesztő csapatról van szó, hogy a YouTube-ra egy ilyen kis vlogot, ahol többek közt arról is szó volt, hogy akarnak majd új pályákat és új hősöket, mert igazán a játék kiállt ezek után, viszont igen, megjelenés után ezekért nem fognak pénzt kérni, hanem ingyenesen adják ezeket hozzá, ami egyrészt nagyon örvendetes, másrészt egy teljesen elvárható dolog, mert különben a játéknak a mechanikája sérülne nagyon durván. A Blizzard úgy gondolja, hogy nem tudják megoldani ezt a feladatot, hogy pontosan milyen gazdasági modellt rakjanak elvege a játék mögé, úgyhogy inkább nem raknak semmiet. Jó lesz. Hát, ki kell csapni. Hát meg a skinek. Biztos, hogy jönnek, tudod. Hogy ez nagyon pozitív, és hogy nagyon, nagyon, nagyon király, és hogy odaadják a tartalmat, mit tudom én. Én azért is reménykedek nagyon, hogy lesz valami, amiért később lehet fizetni. Akár skinek, akármi. Tehát az tök jó, hogyha odaadják a hősöket. Tök jó, hogyha a hősöket meg lehet játékon belül gyűjtött kreditért venni. Mert egy, Tudom, hogy ez ilyen nagyon fura, mert hogy most gyakorlatilag magam ellen érvelek, mert hogy szeretnék valahol vásárolni dolgokat, de hogy... Bocs, hogy csak ne felejtsd a gondolatot, de végülis ha szeretsz valamit, akkor nem szeretsz azzal kapcsolatosan pénzt költeni, mármint így sokszor érzése nem jó az, hogy... Én tök jól vagyok azzal, hogyha csak egyszer kell, viszont egy játék esetében ugye az a helyzet, hogy ha hosszú távon szeretnék fenntartani, és tényleg szeretnénk azt, hogy... Az, hogy mondjuk a Blizzardnak ne csak mondjuk a következő 5 évben legyen érdemek el fenntartani ezt a szervert, mert azért addig játszanak, meg hát kiadtuk már ezt a játékot, becsületből befejezzük, mint ugye a StarCraftot. Tehát, hogy ne ez legyen, hanem tényleg legyen benne érdeke, hogy pörgesse, tolja, csinálja rendesen, ne úgy csinálja az esportot, mint ahogy csinálja bármi mással kapcsolatban, ami csak meghalni tud gyakorlatilag a kezükben, hanem legyen ennél azért egy nagyobb nyomóerő, ami igazából áttolja. Én emiatt örültem nagyon, hogy free-to-play modellben lesz, ami ugye általában ez a vége, vagy az, hogy azonnal tönkre mennek pár hónap után, ezt azért a Blizzardból nem nézem ki. És hogy tényleg odaadnak mindent ingyen, gondolom legalább azért az kinekért kell majd fizetni. Az biztos, most előrendelői csomagba is választott olyan. Van 5 darab skin, igen, azt hiszem 5 darab skin. Tehát hogy az szerintem az egy kifejezetten hasznos dolog egy játéknak, hogyha a későbbiekben is motivált a fejlesztő arra, hogy ténylegesen csinálja. És fenntartsa, és ne az legyen, hogy kiadják. Tudom, hogy a Blizzard ez nem feltétlenül ilyen, mert mondjuk a Diablohoz is érkeznek az update-ek, frissítések, ilyenek, de hogy azért ez egy kicsit más, mindannyian érezzük, hogy ez egy kicsit más jellegű játék. Plusz, amit hozzá lehet fűzni, ugye említettem, hogy nem vagyok nagy TF2-es, viszont sok nagyon nagy TF2-essel beszéltem, akik így nagyon nagy fanok voltak, és ők azt mondták például, hogy nekik addig tetszett a játék, ameddig nem vált ingyenesé. És mert ugye akkor bevonzott egy olyan halomnagy réteget, akivel már így nem volt jó együtt játszani. Ebben az esetben ugye erről nem is beszélünk, mert hogy eleve 40 euró, tehát van benne egy szűrő, ami megfogja tényleg azt a hatalmas nagy tömeget, mert ha most itt belegondolunk, én gondolkodtam sokat rajta, hogy például a LoL-al kapcsolatosan egy nagyszerű játék, remek lehetőségekkel, de annyira gyűlöletes az az egész közeg, ami körülveszi, annyira ilyen rossz hangulatú, hogy... Mobáknak a csetje az toxikus, szó szerint, az angolok abszolút így nevezik, és ez 100%-ban igaz. Tehát ha már véletlenül rosszul kattintasz egyszer, akkor már a felmenőidet is megátkozzák. Majdnem rávágtam, ötször. Hogy de hát nekem mostanában nem is volt semmi konfliktusom, aztán rájöttem, hogy mostanában nem is laloztam. Neves egyszerűséggel ebből ered. Nem azért, mert nem szeretnék, nagyon szeretnék, csak nem úgy alakultak a dolgok. Én viszont leszedtem a gépemről, ez most már a második alkalom, ugye ha én egyszer a LoL-t leszedem a gépemről, akkor legalább egy évig nem kerül vissza rá. De nincs visszaút. Igen, és most megpróbálom így soha többé nem fölrakni, mert egyszerűen rájöttem, hogy nincs nekem. Akkor jövő héten csütörtöki fidelés? Persze, bármikor. Hát jó, hogy maradjunk Blizzardnál, Heroes. Heroes of the Storm. Akkor inkább már kockát folytatjuk. A valószínűsége. Meg a gömböt, meg a mindet. Ja. Ja, most közben kocka olyan is volt? Ja nem, gömb, jó. Egyébként még így a karakter design DLC-k, vagy hát ilyen mikrotranszakciós rendszerhez, tehát annyira eltalálták a karaktereket benne, tehát így mindegyikkel tudsz azonosolni, kezdve ott, hogy tényleg többfajta, van a menő, van a kis aranyos, van a kemény, van az ilyen kis, tényleg ilyen abszolút komikus figura, és ráadásul így nagyon sok raszt és nemzetiséget gyúrtak össze így az Overwatch-ba. Nem, most a karakterekről. Én pillanatra nem értettem, hogy... És igazán mindegyikkel lehet azonosulni. Tehát én nekem például most a két kedvencem az a Reinhardt, az a nagy pajzsos tank, és a Symmetra az a teleportkapus indiai kiscsaj. Az egy büdös nagy troll. Igen, egyébként. Azt egy gyűlölöm, azt a karaktert. És pont ez a lényege szerintem, hogy annyira jól eltalálták a karaktereket, például szerintem a Tracert a fele közösség imádja, mert tényleg ilyen kis cukimuki, még olyan jó benyögései vannak, a fele közösség meg gyűlöli szívéből, mert egy állat, aki tud vele játszani. De és... ugyanez, bocsánat, csak a Bastion. Tehát a Bastion ugye egy hatalmas nagy ultiával tanká alakuló és one-shotoló borzasztó, utálatos cucc, de használnod kell, mert védeni annál jobb nincsen, amikor egy gyakorlatilag hát, lelőhetetlen pajzs mögé begugorolsz, és és helikopter ágyúval gyakorlatilag lefél HP-zod a legnagyobb tankokat is, tényleg így 0,2 szek alatt is. Amikor először játszottunk, jaj, nem leszek ilyen gáz, hogy ezzel a karakterrel legyek. Aztán amikor így folyamatosan kaptál ki, és nem nyertél, na jó, bepikkelem Bastiont. És mennyire jó, defendre. Mennyire jó. És nagyon jó, csak veled csináltuk, meg Joe-val talán, amikor 3 Bastiont vittünk. Igen, igen. Jó, az poén, azt nyilván át tudják törni, hogyha ügyesek, de hogy így annál rosszabb. Elsőre az gyilkos. Viszont Bastionnek is megvan egyébként ugye a counter. Nagyon erős gyengeségei vannak, én nem is játszom vele egyébként mostanra. És az a meglepő, hogy az elején, na és pont ez benne, ami nagyon tetszik az elején, hát ez a Bastion, ezt bannolni kell. Ő megyek fórumra és írok, hogy ez undorító. És felmentem a fórumokra, és nézem is, alig írták, hogy a Bastion, totál másokat írogattak, aztán rájöttem egy 20 órával később, hogy valóban nem a Bastion a legnagyobb veszély, hanem vannak annál sokkal nagyobb és gázabb dolgok, viszont ott is ez a easy to learn, hard to master szindróma jön ki, hogy a Tracer egy alánylag easy karakter, ha az enemybe van, mert hogy elég sokféleképpen le lehet szedni, meg ki lehet counterelni, elég gyenge, viszont ha valaki tud vele, akkor annál idegesítőbb, őrítőbb troll karakter, meg counter karakter nincs a világon. Csak ez látsz? De kell nézni. Az easy to learn, hard to master, az nem ezt jelenti, az azt jelenti, hogy nagyon könnyű elindulni, ugye, és nagyon nehéz igazán mesterien játszani vele. Hát de pont ezt mondom a Tracerre is. Tracerrel azért én nem érzem azt, hogy nagyon könnyű lenne elindulni. Nem? De nekem még sosem volt már a nagyon sikeres mérkőzésem. Akkor sorry, akkor csak a saját nevembe beszélek. Ja, én azt mondanám, hogy alapból, hogy követni tudjam azt a karaktert, hogy én mit csinálok vele, ahhoz már egy ilyen nagyon kipihent, relaxált állapotomba kell leülöm vele játszani, mert annyira pörgős, hogy egyszerűen az tényleg az ilyen nagyon reflex játékosoknak van kitalálva. Az tipikusan az, amikor a fél literes kancsót azt így rendre kiborítottam így a padlóra, tudod? Olyanokat próbáltam meg, kapkodtam én is a fejemet, meg amikor így fejjel is leköveted a szegény karakternek a mozgását, igen, a Tracer az teljesen olyan. Nektek mi egyébként a kedvencetek, hogyha így lehet ne választani, amivel mondjuk bármilyen körülmények között azt mondanátok, hogy jók vagytok vele? Nekem Reinhardt, az úgy adja az a pajzs. Akit jelenleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mindenkinél jobban szeretek, az Winston. Igen, a majom. Ugye én alapvetően tankokkal játszok, Winston, meg akit mostanában kezdek felfedezni, de ő vele még nagyon sokat kell gyakorolni az, hogy azt mondjam, hogy jó vagyok vele. De tetszik a stílusa, illetve tetszik az, hogy menet közben váltod a rollt igazából. Nem rollt, nem ez a tankosságot hát váltod. Az ugye az új karakter, akinek tök jó, hogy nem jut eszembe a neve. Az e-sportoló csajjal lépegetőben. Igen, Diva. Tehát, hogy az nagyon-nagyon tetszik, hogy mit tudom, meghalsz, és akkor még csak kikatapult, és akkor megpróbálsz elmenekülni, és akkor életben maradni, és lehívod, és felrobbantod, lehívod megint. Tehát az egy ilyen átkozott, túl ötletes karakter szerintem, azonban, hogyha stabil teljesítményre vágyok magamtól, akkor az Winston. Winston egyébként, nekem is amúgy, ha tankot kell pikkelnem, akkor Winston az, amit így tényleg ez a teljesítmény hogyan arányos azzal tényleg, hogy mennyire élvezem a játékot, akkor az abszolút a Winston, tehát vele bármilyen pozícióba abszolút lehet érvényesülni, és nagyon-nagyon lehet káoszt csinálni az ellenség sorai között, tehát van egy, érted, egy nagy dög, aki jobbra-balra ugrál, és jó ég, most itt van, most ott van, és próbálják lelőni, de még ha le is lövik, addigra mind meghalnak, már hogyha normális a csapattársad. Én is egyébként főleg tankokkal játszok, viszont nekem a mely, vagy mely, nem tudom, hogy kell egyébként ejteni, a fagyasztós csaj, aki meg ez a másik nagy hatalmas troll, tehát amikor már azt hitted, hogy majd most jól lelövöd, akkor megfagytál. Igen. Vagy amikor azt hitted, hogy jól elkapod, akkor ugye tudja magát. Iceblock. ice blokkal, vagy igen, ice block is befalaz, vagy el se tudsz indulni, vagy egyáltalán teljesen átváltoztatja a csata menetét, vagy amikor jön mondjuk ugye a Hanzónak az ultia, ami letarol mindenkit, a nagy sárkány, akkor nyomsz egy shiftet, és tulajdonképpen 3 másodpercig megcélozhatatlan, meg lelőhetetlen vagy. Tehát nekem ő, tehát az amikor, ha most hirtelen lenne egy verseny, és kéne valakit pikkelni, akkor tuti, hogy ő lenne. Egyébként, ha majd kijön a játék, szerintem ilyen rendezvényeken simán lehetne ilyen Overwatch-os show meccseket rendezni. Ahhoz még sok mindent kell bizonyítani az Overwatch-nak, hogy ez megtehető-e. Hát... Mármint, hogy, tehát, hogy először is ugye ehhez egy nagyon-nagyon jó spectator módot kell összehozniuk, ami nagyon-nagyon nyögvenyelősen megy a Blizzardnak, tehát hogy gyakorlatilag elektromos ösztökével kergetik őket keresztül a fejlesztés bugyrain, hogy valaki végre összehozzon egy rendes spectator módot. A Hearthstone az szerintem még mindig szenved. A Hearthstone az nem értem, hogy miért adtak ki normális spectator módot. Pedig ez egy kártyajáték, érted? Nézze fölülről az asztalt, egy harmadik égi kamera, ennyi. Nem kell csodálni. Én sem érzem ezt ilyen megvalósítatlan. Tehát van hozzá a meccseken, tök jól összehakszolják az X-Split-tel vagy az OBS-sel a képernyőt. Azt nyilván össze lehet hakszolni, a tök képernyőt, jól, de ezt miért nem csinálják meg? Összehakszolják egyébként, de hogy miért nem csinálják meg hivatalosan? Igen. Na mindegy, a StarCraft-ba ahhoz, hogy a StarCraft kommentátori overlay ne ugyanaz legyen, mint amit játék közben látsz, ahhoz ne is számoljuk a Brood War-tól, mert annattól nem érdemes számolni, mert ez nagyon-nagyon sok év kellett, de számoljuk most csak a StarCraft 2 megjelenésétől, és az is már a Heart of the Swarm, az is kim volt javában, és már a modderek elkezdtek custom gémeket csinálni, amiben jobb volt a spectator mód. Ezekben az ominous custom gémekben már bekerültek olyanok, hogy ne takarjon el mindent az overlay. Tudod, hogy csak így alulra írja ki picibe a dolgokat, ahol lehet látni, csak mondjuk nincs egy hatalmas fém kerete alul. Tehát, hogy szépen kultúráltan el lehet ezt helyezni. Illetve ugye nem ugyanazt kell látni a kommentátornak, mint a játékosnak, tehát az egység leírás lehet, hogy feleslegesen van ott azon a felületen. Ezt megcsináltak, illetve a modderek megcsináltak olyanokat, hogy játék közben tudtál rajzolgatni a felületre. Az mekkora jó. Ami teljesen használhatatlan volt a gyakorlatban, mert annyira gyors volt, hogy nagyon ritkán állt neki valóban. Tényleg? A dotában van. Minimapon azért az elég lehetett próbálgatni, de mire meghúztál egy vonalat addigra. Ha nem voltak ott, mi? A dotában ezzel kapcsolatban mindig a legjobb az, amikor valaki péniszt rajzol a minimapra, tehát az úgy kihagyhatatlan az ilyen funkciók teszteléséhez. Kommentátoroknak, nem a játékosok rajzolnak, igen, ha a játékosok megtehetnék, és a pályán nem kerülne 100 kristályba, akkor veszek fönt, és a péniszeket rajzolgatnának a membre. De hogy a Blizzardnak nagyon-nagyon komoly gondjai vannak a spectator módok összehozásával, és ez ráadásul nem egy könnyű feladat. Ugye a Hearthstone az nagyon egyszerű. A StarCraft, ez majdnem ugyanannyira egyszerű. Tehát azért ott is viszonylag egyszerű. Itt viszont követni, hogy mikor érdemes külső nézetből nézni, mikor érdemes belső nézetből nézni, hogy érdemes a kamerának váltania, hogy érdemes jelen lenni egyszerűen a kamerának, hogy érdemes jelezni azt a spectatornek, hogy mit láthatna a helyett, amit épp most lát, hogy érdemes kijelezni azt, hogy melyik csapatán nyerésre, tudjátok, valami infografikán, tehát hogy itt ilyenekre is gondolunk. Már csak az, hogy váltasz a játékosok között, már az egy ilyen halálos. Ugye eleve elég sok játékos van. Tehát ugye itt a 6v6-ról beszélünk. 6v6 is, mondjad. Csak nem az, hogy tulajdonképpen a ranked is így 6v6 lesz vajon? Vagy erről van valami info? Tehát ugyanez a egy darab játékmód lesz, és... 6v6 az alap játék formája. Szerintem, hogyha lesz kompetitív, a kompetitív 6v6 lesz, az biztos, mert egyszerűen ebben a formában van balanszolva a játék. Tehát, hogy ebben a formában balanszoljuk jelenleg. Elég felesleges lenne azt mondani, hogy a kompetitív pedig 5v5 lesz. De hozhattok edzőt, hogy ez így nem jönne össze, és ezt az egészet megfelelő módon spectator módba beletuszkolni, de tényleg úgy, hogy azért az esetek kimagasló részében nem a belső nézet a legjobb. Egy snipernél az a legjobb, amikor tudod gyaláz éppen mindenkit, de hogy mondjuk egy teamfightnál, ahol így hátulról valaki lő, aztán közben ott egy csomóan ugrálnak, Reinhardt az első nézetből nem is lehet követni. Ja. Tehát akkor valami fölül, fölöttük levegő. Nézet. Tracer belső nézet. Instant hányinger a nézet. Egyébként itt ennél a témánál, tehát a TPN-s nézet, most nem csak trollkodásból mondom, de némiképp igen, a csajok seggét. Néztétek már? Hát a sniper csajnak konkrétan olyan, mintha valami csípőprotézist ültettek volna be, és egy csavar meglazult volna. Tehát a Tracernek a hátsója, halljátok, tehát az 10 per 10. Tehát, és ezt nem csak én mondom, hanem úgy konkrétan ez a konszenzus, hogy a csajoknak így a fenék kidolgozatsága az úgy eléggé ott van a szeren. Tehát így ilyen szempontból így a TPS nézet se rossz ehhez a játékhoz. Igen, folytassátok. De TPS nézetből se látod át a fájtokat. Te spectator módban nem jó a TPS, nem elég. Tehát van, ahol az a jó. Van, ahol az a jó. Tehát amikor valaki kartalomban veszik a pályán. Tehát ez az egész annyira bonyolult lesz, hogy nem tudom elképzelni, hogy ezt a Blizzard hamar jól megoldják. Egyébként nem. Szerintem az úgy működne, ha a képernyő tetején kim van a két csapatból az összes játékos portréja, és ha valahol sérülés van, azt ugye látod meg, hogy villog, és ha rákattintasz, akkor egyből rámegy az adott karakterre, és lehet váltani mondjuk gombnyomásra, vagy bárhogy a TPS, az FPS, és egy ilyen lebegő külső kameranézet között, és hogyha valakire rákattintasz, akkor ugye egyből ráfókuszál az adott helyre, vagy a karakterre, egyébként meg repkedhet szabadon. És szerintem ez működne, az pedig már a kameramennek a ügyességén múlik, hogy mennyire jól tudja követni az eseményeket. Egyébként ez tök vicces, mert a StarCraft esetén biztosan tudom, hogy ott ugye volt spectator. Tehát, hogy voltak a kommentátorok, de hogy ők már egy kevert adást láttak, mármint, hogy a csávó, akinek az volt a feladata, hogy ő a spectator, az már figyel arra, mert ugye kommentálás közben nagyon nehéz például StarCraftot követni, mert ugye itt egy drop, ott egy fight, teamfight, az nyilván. Tehát így dolgok. És ugye emiatt nagyon nehéz volt követni, el tudom képzelni, hogy ez a játék is úgy lesz végül megvalósítva, hogy ténylegesen van egy spectator, aki ugye követi a dolgokat, és vannak a kommentátorok, akik meg csak üvöltenek, meg hát szakmai vélemény mondanak, nyilván nem ez a rész a kérdéses, hanem tehát, hogy értitek, hogy, hogy ezt így összerakja, és abban az esetben, hogyha valamilyen varázslatosoknál fogva teljesen véletlenül sikerül ezt az akadályt megoldani, akkor utána viszont átkozottul fan lehet. De én jelenleg egyébként azt nézem, hogy az összes streamer, mert nagyon sok streamer ugye játszott Overwatchot, és hogy nagyon-nagyon jó játszani Overwatchot, és mint játékos nagyon-nagyon jó nézni is Overwatchot. Viszont egyébként nézni Overwatchot nem annyira jó. Mert hogy nehéz megmondani, hogy mi is történik. Mondom, tehát az ominózus Reinhardt példa, amikor állsz így egy folyosók közep és kalapáccal csapkodsz jobbra balra, és te tudod, igen, mit csinálsz, mert hogy el kell tenni Tracert, valahol biztos van. Hogy... Igen, és neked örömet okoz a megjelenő kis frag jelzések. Igen, bármi, ha már egy picit ugye ütöttem vele, tök jó, de hogy igen. Hát ért kéne neveznünk egyébként ezt a showt így Overwatch kibeszélésre. Overwatch showra. Egyébként, ha már itt tartunk, láttátok azt a játékot, amit ha a tudásom nem téveszt meg, akkor a Smite-nak a fejlesztői csináltak, már lehet hozzá kapni kulcsokat is. Nem jut eszembe a címe. A múltkor nem jutott eszembe a címe nekem, és Csonti találta meg hamarabb, egy pillanat is mondom. Hát most meg nem mondom, hogy milyen gondoltok, milyen játék ez egyáltalán. Tulajdonképpen megpróbálták az Overwatch-ot überelni, de maga nem. Olyan Smite-os. Jas, de ez a Microsoft-os... Nem is az. Nem most egyébként most... Akkor sejtem, ki, a Gearbox-os, nem? Többek fejébe is most jelent meg az elképzelés, közben Instagramon keresem egyébként a GameStar-nak a posztját. Több ember fejébe ugyanaz a játék koncepció, és ugye emiatt érzi mindenki azt, hogy egymást próbálják überelni, hogy ezek a játékok olyan ideje készülnek, mert nem lehet azt mondani. A Battleborn. Azaz. Battleborn. Talán ismerős verjem. Ez mi? Ja, igen, ez az. Ez egy Battleborn adventi naptár. Egy kép. De most még meg sem jelent a játék, de adventi naptárjuk már van. Először, jó? Az kemény. Tehát már van adventi naptár, ami ugye nagyon-nagyon fontos egy beta játéknál. Igen. Hát nyilván. Egyébként Én azt hiszem szereztem hozzá kulcsot, de nem volt időm játszani végül. Ezt a Gearbox csinálja, nem? Ha jól emlékszem. Aha, Gearbox. És a 2K Entertainment adja majd ki. Srácok, nem vagyok nagy Skype guru, miért zoomol néha rá fejemre? Azt én sem tudom. Nem tudom, de nagyon vicces. Ilyen néha így ülök, és egyszer csak amikor oda nézzük, így annyit lehet, hogy... nem tudom, nagyon kedvel. Közelről. Lehet, hogy valami autofókusz be van kapcsolva. Nem is kerestem. Hát, igazából én azt hiszem, hogy akkor csinálj mindig, amikor így nagyon leesik a bitráta. Mert hogy lehet, hogy egyszerűen csak így... Igen, próbál dönt, kompenzálni. Menti a helyzetet és kompenzál, mert tud ilyet a Skype. Én nem tudom, tud-e ilyet a Skype, de hogy nem lenne logikán. Itt jó net van. Most nem falun vagyok, hanem a fővárosba. Fővárosban? Fővárosban, UPC-n, UPC-n a cígybe. Upc. A cígyben? Aha, upccal a cígybe tolom. Na mindegy, szóval, és megyünk Balcsira pancsizni a Szocsival. Szóval, hogy akkor nem gondoljátok, hogy ez most így nagyon fura, tehát ne keressek egyből Illuminátit, meg alakváltó embereket, hogy most így hirtelen mindenki ilyen s mi játék. Nem, igazából ugye minden, tehát hogy én azt tökre azt látom, hogy egyszerűsödnek a játékok, nyilván ezt ti is észrevettétek valószínűleg, kijött a StarCraft, az nehezedik. Nekem is a multiplayer biztos, de hogy, tehát, hogy tényleg egyszerűsödik minden vonalról a játék, és azért ennek a, ez azért egy elég casual szinten is élvezhető kategóriája a játékoknak, ami azért mégiscsak egy kicsit lehet, illetve nagyon fekszik a free-to-play modellnek is, ami mostában tök menő, mert egy olyan gazdasági modell, amiben mindenki azt látja, hogy ők lesznek a következő Riot, akik saját bajnokságokat rendezhetnek úgy, hogy a különböző fordulók különböző országokban legyenek, mások meg nem tudják kifizetni azt a színpadot megépíteni egyszer sem, nem, hogy egymás után háromszor egyre durvábban, mindegy. Tehát mindenki ezt látja, úgyhogy én szerintem ez így benne volt a levegőben, hogy ha valami megjelenik, akkor ez hirtelen megjelenik több helyütt. Ugyanúgy, hogy egy időben, mit tudom, egy csomó MMO volt, mert hogy mindenki azt hitte, hogy az MMO mennyire király. Aztán a WoW volt az egyetlen, ami... Igen. Hát mennyire nehéz. Ja, ez most a mostani trend, és igazándiból ezt én is már több helyen így találkoztam ezzel a kijelentéssel, illetve ezzel a tapasztalással, hogy a mobil játékokra, illetve a free-to-play játékok mintájára építenek sok AAA-s teljesárú játékot is. Tehát értsd, leegyszerűsítik a játékmenetet, holott meg a játékosok pont a kihívásra vágynak sok esetben, másrészt telerakják őket, miután megvetted 60 euróért mikrotranszakciókkal még pluszba. És most ez a trend sok kiadónál igazándiból. Tehát ez most egy trend. Nincs ezzel feltétlenül baj. Azzal van, hogyha pénzt kérnek egy játékért, amit utána telehalmoznak bármilyen formájú mikrotranszakcióval. A DLC-k egy bizonyos szintű ugye elfogadhatóak, a Battlefront nem az a szint. Úgyhogy fúj, Battlefront, fúj. Vagy PD. A kozmetikai DLC-kkel nekem nincs kifogásom. Tehát, hogyha nem változtat meg, ad hozzá, vagy veszel semmit a játékból, a játékélményből, akkor azzal nincs problémám. De amint már tartalmakat, és most nem kozmetikai tartalmakat, hanem konkrét játékmenetbeli tartalmakat blokkol a fizetős DLC tartalom, az már számomra problémás, hogyha a játékért alapvetően pénzt kértek. Nekem DLC esetében egyedül akkor van problémám, hogyha olyan tartalmat adnak DLC-ben, ami már megjelenés pillanatában létezett, és nem utána kezdtek el dolgozni rajta. És nem Evolve. Update, hogy működjön a játék. Igen. Egy ilyen nagy fajl az Evolve-nál volt, nem? Amikor már konkrétan a DVD-n is rajta volt a tartalom. Igen. Az olyanok, hogy amikor, egyébként szerintem ez Call of Duty volt egyébként, amilyen rajta volt, de az Evolve is ilyen volt, hogy már így lehet tudni, a Battlefront is olyan, hogy igen, már tudjuk, a következő év közepéig a DLC-k tartalmak. És már dolgoznak a folytatáson. A kevés. Úgyhogy adunk neked egy csomó mindent, majd így pénzért, és akkor ha meg akarod venni a teljes játékot, az $110 lesz. Itt és lehet. A Battlefrontnál már az a durva, hogy már most rebesgetik, hogy Battlefront 2. kettő, és így az ember így azt mondja, hogy júj, hát még az első DLC vagy Season Pass tartalom se jött ki hozzá, mi lesz nem itt baj, még. Nem baj, eladták már, szóval. Igen, egyébként. Hát jó, most 10 évig az EA-nél vannak a jogai, úgyhogy igazából azt csinálnak fel, amit akarnak, csak pénzt hozzon, ugye. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, mert szerintem napestig itt fikázhatnánk a Battlefrontot, igen. Rip game, csak annyit tudok hozzá. Légyen én tartottam, volt szerencsém megint nekem tartani a Battlefront előadást, és a nagy színpadon, reggel 10-kor, teljes csubakka az egész, mindegy, és az a vicces, hogy ugye azért én tartottam a vidéki playteken a Battlefront előadást, mert hogy én játszottam vele az E3-on, én játszottam vele a Gamescom-on, tehát hogyha valaki ugye ismeri, akkor az én vagyok. Viszont ugye megjelenés óta nem játszottam vele, és nem ok nélkül. Úgyhogy így innentől kezdve én már nem érzem ezt annyira aktuálisnak, viszont ugye ettől függetlenül, hogy a Dave csinálja a programját a nagy színpadnak, hogy ő rakja össze, meg találja ki, meg így tudom én, amit nem mondanak neki, mint kötelező előadás, hogy hát felkért rá, mert eddig is én csináltam, mondta, hogy egy kicsit több munkát kéne belefektetni, hogy legyen ilyen prezentáció hozzá, meg ilyenekkel, mondta, hogy nem, erre azt mondta, hogy akkor mégse kell prezentáció. De azért csak elvállalhatnám már, és ugye nyilván elvállaltam, mert nyilván attól függetlenül tudok előadást tartani a játékról, mert nem szeretem. Nyilván egy kicsit necces úgy a nagy színpadra előadást tartani, hogy a Battlefront stand így ott van veled szembe. Tehát, hogyha valahogy majd elrontod a kapcsolatodat azokkal, akik csinálják a Battlefront standot, az az lesz, hogyha így a standot nézve szidod a játékot. Viszont ugye erre vannak egy teljesen kulturált módok, hogy egyszerűen kerülöd az egész ideje alatt azt, hogy szerinted ez jó, vagy szerinted ez rossz. Elmondod, mi van, elmondod tényszerűen, illetve esetleg kitérhetsz azokra a dolgokra, amik szerinted jók, meg azok, amik szerinted rosszak, de valahogy így egyenlően. Tehát, hogyha mondjuk mondtam azt, hogy szerintem a Squadron mód, az engem kifejezetten szórakoztatott. Akkor viszont elmondom azt is, hogy ellenben az, hogy fel kell venni ezeket a bogyókat, az nem. Tehát, hogy mindegy, ezen végig kell venni, ez egészen, és ugye kínosan figyeltem, hogy végig ne mondjam azt, hogy mennyire jó, mennyire király, ha ezt kihagyjátok, életetek lehetőséget hagyjátok ki, mert hogy egyébként nem. És akkor az egész előadás végét BZ, aki amúgy nagyon szereti a Battlefrontot valamilyen oknál fogva, azzal zárt, hogy mindenkinek csak ajánlani tudjuk. Nyeltem egy nevet a mikrofon mögött, és így, hát... És azzal akkor egy fél órás szenvedésedet és küszködésedet döngölte a és földbe. És így, amikor 20 percet tettem abba, hogy ne mondjam azt, hogy a Battlefront jó, a Play itt nagy színpadon, és akkor így mindenkinek csak ajánlani tudjuk. Tudod? Ajánlani tudod? Igen, egyébként igazából a Battlefront úgy fogalmaznék, hogy megosztó lett. Tehát nagyon sokan el vannak vele, mint a befőtt, meg tényleg nagyon szépen néz ki, az tagadhatatlan. De ugyanakkor a másik oldalt meg azt hallani róla, hogy nagyon hamar kiüresedik, nincs mögötte elég tartalom, és ráadásul egy multiplayer only fókuszú játékról van szó, tehát nincsen egy játékos tartalom benne, és igazándiból nem látják az emberek, hogy oké, akkor ott felszabadult nagyon sok fejlesztői erőforrás, de mire ment el? És akkor hát, úgy... tulajdonképpen egy játszkinezett BF, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen... Nem, azt mondják, hogy bárcsak az lenne. Bárcsak az lenne. Igen, úristen, és ez a rossz. A Battlefront 4 kiegészítőre, amiket lépegetők lesznek benne, és rohamosztagosok. Annyira szeretném, ha csak ennyi lenne. De hogy megtettek mindent azért, hogy ne Battlefield copy legyen. Megtettek mindent. Csak a végeredmény nem lett jó. De tényleg megtettek mindent. Tehát ezt aláírom. Annyi munkájuk van abban, hogy ne legyen Battlefield copy. Én egyébként élveztem. Mármint, hogy azt a nem is tudom, 2,5-3 órát, amit beleraktam, az így abszolút az volt bennem, hogy ez egy tök jó játék, de tudom, ilyen 20 dollárt adnék érte. Igen, igen. Tehát 18 meg 14 ezer forintért ez egy kicsit karcsú, igaz? Na, igen, én is azt érzem, hogy ez egy tök jó valami játék, meg nagyon feelinges, hogy Darth Vader, meg Luke Skywalker néha elsuhan előtted, és te sose tudsz vele lenni, legalábbis nekem egyszer sikerül. Nekem egyébként kifejezetten bejöttek azok a kis járművek, meg csaták, és alapvetően sikerélményem is volt így a lövöldözés terén is, viszont tényleg egy ilyen 20 dolcs is cuccra tudnék én igazából gondolni, amit így fölrakok az Xboxra, és néha haverokkal leülünk hétvégén, és játszunk egy keveset, de... Kicsit olyan Titanfall feeling, tehát azt is árulták már 20 dollárért. Mondtad, igen, tehát a Titanfall-t is pontosan 20 dollárért vettem meg, és azóta se játszottam vele egy másik. Tehát Titanfall-t kontrollen játszani, az bátor. Nem volt rossz, nem volt rossz. Kontrolleren játszott, szóval ugyanolyan bénább vagyok, mint én. Na jó, kicsit bénább voltam a többieknél, de ja. Jól van, ja. Kaveri játszottál mostanság még mással? Hearthstone, Overwatch. Hearthstone. Ó, hát akkor rokonléltek vagyunk. És egyébként én sose voltam ugye Blizzardos, tehát a StarCraft az egyik legkedvencebb stratégiai játékom, azzal rengeteget játszottam, meg is van eredetiben természetesen, tehát az új, azt még gondolkozok rajta, tudnék upgrade-elni, hát pörgött rajta az ujjam, hogy na akkor most simogattam egy ideig, tudod az egeret, hogy megvegyem, hát végül is, de majd gondoltam, megkérdezlek téged, Viktor, és majd elmondod, hogy megvegyem-e. Annyit tudok róla mondani, hogy megvan. Azt már nem, hogy volt időm feltelepíteni, és azt sem, hogy volt időm vele játszani egy percet se, de megvan. Mit én már végigvittem, úgyhogy ha érdekel, tudok róla mesélni spoilermentesen. Kíváncsi lennék. A kampány nagyon jó. Tehát nagyon minőségi real-time stratégiai kampányt raktak össze. A küldetések változatosak, és tényleg... van pár küldetéstípus, amit egy picit recirkuláltak a korábbi részekből, tehát lesz olyan rész, ahol tényleg így segíteni kell egy ilyen előre nyomulást egy karakternek, hogy így támogatott olyan hátulról. Olyan van, hogy egy éjszaka zombikkal megterő pályát kell így kitisztítani? Mert az olyan most kedvenc, nincs, nem? Olyan most nincs, de van olyan pálya például, ahol az egész bázisod egy platformon van, és a platformot tudod irányítani, hogy előre vagy hátra mozogjon, és akkor előre mozog egy másik platformhoz, ahol vannak ásványok, amiből tudsz szüretelni, és azt először meg kell tisztítanod, és csak légiegységek vannak. Tehát így nagyon kreatívak lettek a pályák. Story szempontjából jó, tehát a Blizzard... Nekem az átvezető videók tetszenek nagyon jó, tehát a Blizzard ebben mindig is nagyon jó volt, tehát hogy olyan abszolút epikus videókat tudnak gyártani hozzá, de ugyanakkor ezt aláírom, hogy valami nem teljes így az élményben, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy a StarCraftnak és a Broodwarnak a sztoria az sokkal jobban össze volt rakva. Lezárják a sztorit, nem mondok semmit, hogy hogyan, de lezárják, elvarnak minden szálat, és igazándiból nyitva hagyják a lehetőségét egy esetleges folytatásnak, és lesz is, mert ugyanis már 15 euróért árulják a minikampány DLC-t, a Nova Covered Ops-ot, ami egy 3x3 küldetésből álló minikampány lesz, és jövő év júniusáig jön ki az első három küldetése, és december 1-ig az utolsó három. Tehát ilyen kis blokkokba fogják ezt is adagolni a népnek. Amit igazából nem értek, hogy miért, mert nem olyan nagy cucc, de lesz ilyen. Megítélésed szerint hány óra körülbelül egy átlagos játékosnak? Hát nekem a normál fokozaton a kampány az egy olyan jó 8 órámba került. Tehát így tehát 10-én jött ki ugye a StarCraft és a Fallout 4, és én 10-én leültem Fallout 4-ezni este, 11-én meg hazajöttem a munkámból. Igen, és egy hónappal később. Igen. És 11-én meg hazajöttem este a munkából, adtam puszit asszonynak, babának, és akkor mondtam, hogy jó, ma még off vagyok, és így este 6-tól reggel 3-ig így kitoltam a kampányt. És azt hittem a Falloutot hirtelen, mondom, össze haladok benne, de hogy összér ilyen gyorsan a Fallouttal. Hát a Falloutban azt mondják, hogy több mint 400 óra van egy ilyen kiátszásba, tehát hogy így majdnem mindent felfedezem. 40-50 óránál tartok jelenleg, Steam adatai szerint. Nem vagyok benne biztos, hogy elhagytam már a bázisomat. 41 órában. Az a durva, hogy én kijött a Fallout, leültem már aznap este, játszottam vele körülbelül egy 2 órát, és aztán zajlott az élet, ahogy egy mindjárt 3 gyerekes apánál ez szokott lenni, és most tulajdonképpen az előző hét csütörtökön, jó, mondom, akkor most 2 napot falloutozni fog. Ki tudtam venni itt szabadságot, mindent, és két napot gyakorlatilag tényleg semmi más nem csináltam, csak rögzítettem, és mentem. Mivel tudtam, hogy csak két napon van, ezért nem csináltam meg mindenféle sidequestet, viszont azt vettem észre, hogy hát iszonyat nehéz maga a játék, és közben így konzultáltam a többiekkel, akik már előrébb haladnak, hogy és akkor itt hogy, és ide milyen, ezt a fő ellenséget, ezt hogy öltétek meg? És hát hogy ölt? Hát nehezen megöltük, de hát van gondolom ilyen armorod, meg olyan, meg ilyen fegyvered, nekem nincs, nekem ilyen fegyom van csak. Miért hányas szintű vagy? 7. A hülye vagy, én oda 20-as szinten mentem el, tudom, és így gyakorlatilag mini nyúkkal öltem meg eddig az összes ellenséget. Tehát, hogy tulajdonképpen nem tudom, 10-valahányas szintű vagyok, de már glowing sea, meg tehát hogy itt olyan helyeken járok, ahol így nem is érdemes nagyon lőnöm, mert hogy úgyse ér semmit. És ez a durva, hogy a játék... És meg lehet csinálni. Igen, és a játék annyira szabad kezet ad mindenben a játékosnak szinte, hogy ilyen szituációk előfordulhatnak, hogy csak úgy elkeveredsz így egy abszolút low level létedre a high-end részre. Beküldött egy templomba, hogy nézzem meg, mi van bent, és tudod, már kint a hanganyag alapján pontosan tudom, hogy mi van bent. Mi van bent, igen. Pontosan tudom, hogy egy van bent. És tudod mit? Ezen nem újom. Bemegyek. Hallod, recsek fölöttem a padló. Az Isten, bemegyek. De te miért is csinálod? Melyik befel is? Ugye én ráadásul a komoly fegyverzetemet nem hordom magammal. Csak az ilyen kis szösszeneteimet, amik elegek ahhoz, hogy kiússak helyekről. De amikor Okay, nyilván fölmentem, nagy horror, minden, kiderült, hogy mi van bent, pontosan erre számítottam, nyilván kettétépet, visszatöltöttem az utolsó mentésemet, ami egyébként pont azelőtt a sarok előtt történt, ami után állt a szörny, úgyhogy azzal a lendülettel sarkon fordultam, kisétáltam és elszaladtam, és még futtomba is olyan ellenfelekkel találkoztam, akiken power armor volt. Csak szaladsz el arról a helyről, ahova küldött a küldetésed, és még ott is erősebbek az emberek. Hú, nekem ilyen élményem az volt, hogy így megyek a térképnek ugye az észak-keleti csücskében van egy ilyen torony. És ott van pár ilyen zsoldos, azokat így elintéztem szépen, fölmentem a toronyba, hát nézzük meg, hát ha van valami izgi dolog a tetején, és volt ott egy sziréna. Hát én meg benyomtam a szirénát, hát ha történik valami. Na most így megyek le a toronyból, lövöldöznek, hát mondom, jó van, buli van, még itt van pár elintézni való zsoldos, meg loot, tök jó. Nem. 3 darab Deathclaw, és az egyik elit volt. Hát mondom, hello! És így megyek az ellenkező irányba, azok meg követtek. Tehát és ez a jó, hogy annyi ilyen váratlan random dolog van a játékban, és tényleg nem fogja a játékos kezét. Ez mondjuk bizonyos szempontból rossz, mert pár helyen például az építkezésnél is elbírtam volna viselni egy-két tutoriált. Azért az, hogy működnek a supply line-ok, és mit kéne nekem supply line-on keresztül elérnem, és mit nem, mert több helyen azt olvasom az interneten, hogy az inventory-dat kéne mindenhol elérned, hogyha felszetapol supply line-okat, de hogy az hódszentség, hogy nem érem el. Ez biztos, hogy akkor a supply line csak arra jó, hogy ne haljanak éhen azok, akiknél nincs kaja, és akkor meg tudod azt csinálni, hogy egy settlementben csak kaját termelnek, egy helyen csak vizet, egy helyen meg csak áramot, ami mondjuk elég vicces keresztül vinni az egész világot. Azt nem tudod vinni, nem? Az áramot nem lehet szállítani. Na, mint tudom én? Hát... Nem, hát viszik a kis elemeket. Elhívtad az áramot. Hát mi fognak két vödröt, belerakják az áramot, mit nem értesz, ezen azt elsétálnak vele. Vessek 5 kiló áramot. Na mindegy, igen, hozzá. Az akkumulátorokban lehet egyébként azt szállítani, hogy akarják, de nyilván nem akarják. De mindegy, az a lényeg, hogy most így mit kéne elérnem. És tudod, amikor az egyik csávó ezt mondja, a másik csávó azt mondja, és egyik se tudja, mert mindig csak tippelget. Tehát én azt tapasztaltam, és egyébként tökre nem lennék meglepve, hogyha lenne a játékban egy random generátor, hogy más tapasztaljanak. De egyébként ez tipikusan az a játék, hogy annyira megfogja az embert, hogy utána nem lesz lusta, és nem fog anyázni amiatt, hogy az interneten videókat kell nézzem, meg wikiket kell olvasson miatt, hanem direkt még élvezi is, hogy így ki kell tanulja pluszba a játékot, ha már a készítők nem pakolták ezt bele. Ellenben van moddolási lehetőség, és akkor ez lesz a másik fel, hogy a játékosok már fogják csinálni tovább a játékot. Tehát ezt szerintem megint megcsinálta a Bethesda a következő 3-4-5 évére ezt a játékot, érzésem szerint. Csak ebben benne van szerintem, egy helyenként én azt éreztem az is, hogy jó, ezt majd a modderek megcsinálják, és... Például a grafika. Hát ez a grafika, az, az tényleg a, nem tudom, Angry Joe-nak láttátok a review-ját. Igen, igen. Kék, kék ilyen voltos ruha kijön. Fantasztikus ez a világ! Csodálatos, hogy végre kijutottam! És milyen ocsmány! De élvezem! És akkor így megy tovább, tudod, és ez a tényleg, hogy néz ki, könyörgöm, mit, 90-es évek vége van, vagy mi? Jó, nyilván nem, de hogy, hogy ennél fakóbb, oké, posztapokaliptikus, én ezt értem, oké, legyen fakó, de ennél mosottabb, de nem is tudom, mi vele a baj, valahogy egyszerűen nem jó. Olyan szocreál sokszor. Igen. Egyébként én tökre szeretem az egész játék hangulatát, meg minden, de például ha lemegy a nap, hát akkor, akkor csúnya dolgok vannak, mert mint, hogy nem az, hogy a szörnyek vagy ilyenek. Lemegy a nap, és akkor nézed a földön textúrát, és inkább elmész aludni, csak hogy ne kelljen ezt látnod még. Szemreben is nélkül kalandoznék jobbra-balra a világban, de tudod, így lemegy a nap, és így nem hiszem, de fölvettem én is egy videót, és így megyek, szól a rádió, persze be is klímelték, mindegy, nem érdekelt, és így szól a rádió, megy le a nap, és így beszélek, és hogy egyébként az atmoszféra, és gondoljátok el, hogy ezt megvalósítani, milyen csodálatos, milyen zseniális, és lemegy, és akkor így a nap, tudod, közül így beszélek, hú, de rond ez a játék, és tényleg ugyanez az érzésem volt, így, de én 20 perc veszik az atmoszféra, meg a blabla, meg a hűha, és akkor így lement a nap, és így kb. Mint a DivX-be rossz kodekkel tömörítették volna be a dolgokat, és így. Igen. Akkor jönnek ezek az ilyen viaszarcú emberek, ez a hasbeszélő mindenki, mint volt régen az a film, a Dreadbíró. Általános iskolában azzal hülyeskedtünk, ugye rossz volt a szinkron, az ítélet halál. Tudod, és még jár tovább, a Stallone-nál elkapcsol minden irányba, hogy neki szokott a keretes arcom, és itt is így... És ez a vicces egyébként, hogy ennek ellenére az első stream, tudod, én eltöbb a streamelek először a játékból, és a legtöbb játék ezen a szinten is marad, mert azon az egy stream szintjén marad, és a, az első streamem 5 1/4 órás volt. Wow. Igen, az hazajöttem munkából egy nagyon hosszú nap, mert reggel videót vágtam, utána mentem intézni a dolgaimat, késő este értem haza, és még akkor értem, én nem ilyen 7-8 körül ültem le streamelni, és hajnalig streameltem, mert hogy egyszerűen annyira, annyira király. És azóta is játszom, és azóta is nagyon király, most amiatt vagyok egy kicsit megakadva a játékba, mert két olyan küldetés előttem, az egyiket azt sem tudom, hogy csinálnám meg, úgyhogy ezt hagyjuk is, de a másik... De side quest, amit nem tudnál, nem tudod, hogy hogy csináljál nem, meg egyébként. Tehát a hogyan menjek el, én a, most küldtek el a Glowing Sea-hez, vagy tudod, és nincs annyi radioaktivitás védő cuccom, ami szerintem oda kéne, de lehet, hogy csak túlreagálom, mert eddig az összes boss harc az olyan volt, hogy ó, itt a boss, piu, ott volt a boss, meghalt. Mert hogy nem reagálott túl, csak ennyit szeretnék mondani. Messze menőkig az a játékos vagyok, aki tudod, ilyen iszonyatosan felkészülve érkezik mindenhova. Tehát, hogy a fegyvereim sokkal a szint, nagyon erősek ahhoz képest, amivel így láttam embereket mászkálni ugye még ezen a szinten. A másik küldetés, meg a... amikor a Minitmenekkel megyek visszafoglalni az erődjüket, ugye? És akkor arra azt mondták, hogy sok fegyvert kell... Hát ha Minitmenekkel mész, ugye? Mert hogy nem csak azzal mehetsz. Én például pont nem a Minitmenekkel vagyok. Én még egyébként nem is tartok itt. Csak úgy mondom. Micsoda? Én nekem már benne van bő másfél napom a játékban a fő karakteremmel, mert már indítottam egy második karaktert is, és ott még nem tartok itt ennél a részénél a játéknak másfél napot. Tehát a Glowing Sea-re sem mentetek még egyébként. Még nem néztem oda, annyi minden van. Menjek, igen. Annyi gyerekek, a Glowing Sea a játék történelem leghátborszongatóbb helye. Úgyhogy Viktor, hidd el, én ismerlek téged, tudom nagyon jól, hogy te milyen precízen összeszoktad szedni a dolgaidat, ebben az esetben is tegyed meg, mert jelenleg a power armoromat fejleszgetem, hogy majd, mert azt a jó... Na, ugye, te mondtad, hogy nem a Minitmenekkel vagy. Én vagyok a Minitmenekkel. Vagyok a... Brotherhood of Steel-lel, és leginkább velük lógok. Tehát és van a harmadik, akikkel én vagyok, de nem jut eszembe a nevük, igen. Az Institute, vagy ki? Igen. Igen, az Institute-tal lehet lenni? Lehet majd később, ha jól tudom, de ez már mind spoiler, tehát ezt itt meg is adok itt. Nem Institute, hanem a... Mert ők a főgoroszok, nem? Nem, ő a Fallout Illuminati. Az Institute az ilyen Fallout Illuminati. Azt mondom, hogy tartsátok meg. Én meg megyek. És akkor áll Sean le van tolva, ő a gyerek. De ez ki az a Sean? Ki az a Sean? Egyébként csak úgy mondom, hogy van egy olyan perk, azt hiszem a perception-ön belül, a percepciónál, ahol ha kirakod, és a watts célzó berendezéssel rányomsz az ellenfélre, akkor kiírja a szintjét és a rezisztenciáit. És például én ennek tökre örültem, hogy kiraktam. Teljesen mindegy. Hát nem feltétlenül, mert amikor látom, hogy én vagyok 15-ös szintű, ő pedig 48-as, akkor nem biztos, hogy rápazarlok egy kisebb hadseregnyi lőszert, hanem ja, inkább megyek más. Addig, ameddig bennem glitchel valahova, és aztán levöm szét. Amikor mész a pusztába, és egyszer csak így előtted a fűben egy guggoló deathclaw, hogy így felüvölt. Mondod, úristen, úristen, úristen! Elfordultam, elkezdek elszaladni, viszont a robotom messze nem annyira ügyes az elfutásom, mint én, nyilván, és ő így elkapja a deklót, és így üti, meg így lángszórózik vissza, és így tudod, jó, ez nem fog menni, mind a ketten tudjuk, ez nem fog menni. Visszamegyek, elkezd kergetni, addig te majd elfutsz. Én meg elfutok, nincs, nem lesz baj. És akkor így megfordulok, elkezdem lőni a deklót, így rám néz, elindul felé, és egyszer csak beakad egy kavicsba. Igen. És azok ezzel csak áll is üvölt. Állok tőle egy ilyen jó 100 méterre, jó 100 méterre. Igen, állok egy ilyen 25 méterre, távcsöves puska, hogy tum! Távcsöves puskával semmi. Oda kell menni, és izével ököllel ütni a seggét. Ó, de persze, lefújott gásprével. Nem, oda megyek ököllel, neki... majd rögtön. Vagy megkínálod a tavalyi húsvéti nyusziból, nem? Hát, ha megkóstolj és belehal. De egyébként van ilyen milli karakter build is benne. Tehát konkrétan igen, a Deathclaw-t le lehet fejelni a megfelelő karakterekkel. Kategóri. Van ez a One Punch Man, igen. Az zseniális. Mi volt ez? Igen, egyébként nektek milyen a karakteretek, hogy mire mentetek inkább, vagy mi az, amit próbáltok elérni, hogy milyen stílusú legyen a karakter? Hát az akarja, amiben másfél napot belezúztam, az ilyen kis mindenes, tehát azért így elosztottam nagyjából a pontokat. Ez az első foglalt játék, amivel játszom, megjegyzem. Tehát így lövésem sem volt, hogy így mire, hogy érdemes, meg mit lehet benne csinálni. És pont tegnap, vagy tegnap előtt kezdtem egy új karaktert, akinél viszont rámentem nagyon keményen az intellektre, tehát ilyen tudós lesz, és olyan durván kapja az XP-t, hogy kb. 3 órát játszottam vele, és már 10-es szintű vagyok. Tehát... ez az intellect build nekem így bejön. Nekem az alapvető karakterének eleinte az értékeket elosztottam arányosan, viszont azóta, amióta el tudom kezdeni nézni, mi értelme van az értékeim elosztásának, azóta alapvetően a karizma és az intelligencia irányába húzom. Tehát ugye egyértelműen karizma, intelligencia. Az intelligencia azért, hogy fejleszthessem a cuccaimat, tehát hogy azért a ZL-látó távcső, meg majd később a Target Finder-es távcső, azok így azért elég jó dolgok. Ugye én alapvetően a fegyvereimet, azokat mindig damage irányba húzom. Tehát, hogy én úgy upgrade-elem, meg úgy hackkelgetem a fegyvereimet, hogy minden egyes kilőtt golyó a lehető legtöbbet érjen. Mert hogy, hát, nincs sok. Ja, alapvetően nincs hát sok. Nincs. Úgyhogy amit kilősz, akkor azt szerintem érjen a legtöbbet, és emiatt az összes fegyverem fél automata, vagy forgótolózáras, vagy valami ilyesmi, tehát nincs automata fegyverem, nem használok automata fegyvereket, ugye? És emiatt meg a legjobb fejlesztések irányába húzom inkább magamat, a karizma meg azért kellett, mert ugye a bázisépítéssel nagyon komoly kapcsolata van, tehát azt hiszem például annyi embered lehet egy settlementedbe, tehát úgy számolja ki, hogy hány embered lehet egy settlementedbe, hogy 10 plusz a karizma értéked. És akkor ez nem biztos. Tehát én már ezt így... Ezt a legtöbb helyen olvastam egyébként. A legtöbb helyen ez látszik működni, ennek ellenére vannak ilyen settlementek, amiben 28 ember van, de sose felejtsd el, hogy bug is lehet. Igen. Tehát nekem például én annyira az első karimnél van valami 6 pont a karizmáján, és annyira akartam, hogy jöjjenek a fő settlementbe, sanctuarybe, az a kezdőzóna. És 8-nál megállt a számuk. És így pedig már volt nekik egy tonnányi ágy, kaja, hegyek, védelem, áram, víz, meg minden, ami kell, már csak tényleg a gogó táncos nők hiányoztak, és nem jöttek a mocskok. Befoglaltam egy új kis, tényleg egy ilyen viharverte, ilyen kis tényleg porfészket, felhúztam oda egy adótornyot, és másnap megyek arra, és már 8 ember ott kempingezik. Na mi van veletek? Na mondom, takarodtok hát oda a másik helyre, és az összes átvezényeltem. Igen, és a karizmánál pont a 6-os szinten től tudsz rakni boltot, viszont még egy egyel fejlettebb boltot szeretnék rakni, mert találtam egy tök jó módszert arra, hogy hogyan lehet purified waterrel, fertőtlenített vízzel tetemes mennyiségű pénzt csinálni. Tehát, hogy az a módszer, amivel tetemes mennyiségű pénzt, hogyha ugye elfoglaljuk majd azt a területet, ahova pont megyek majd a következő videóban elfoglalni, mert ezt mindenképpen szeretném videóba csinálni, és nem tudom, el van rá már rakva a 3 mini nyúkom, ami tudom, hogy még a játék végéhez képest semmi, de most ezen a szinten azért az elég király. 3 mini nyúkom, 20-valahány rakétám, tehát hogy azért úgy fel vagyok készül a dologra szerintem. Ott ez egy vízzel körülvett terület, ugye, és elég sok víztisztítót tudsz lerakni, és ott volt már, aki megfelelő mennyiségű nyersanyag beáldozásával megépítette azt, hogy nem tudom, naponta 400 valamennyi fertőtlenített vizet termel, a menet játékom, tehát azért tényleg a játékidőt számolja, hogy nyilvánvalóan nem megy az idő, amíg te nem vagy ott. De hogy ilyen, nem tudom, ilyen naponta így be tud váltani ilyen 5000-6000 kupakot. Ami a gondolatok ezen nincs ugye probléma a nyersanyaggal, én most ez, wow. De hogy azt hiszem ehhez jobb volt kell, meg mindent még jobban után kell majd nézni a dolognak, de hogy én így ezekre az irányokra fejleszgetek egy kicsit. Valamennyit raktam a techre, meg a hackkelésre, arra majd még később kell, de azokat nem erőltettem túl, inkább az, hogy a saját cuccaimból csinálsak jókat. Inkább arra. Az nektek megvan, hogy a hackkelésnél vannak a kapcsos, meg ilyen olyan zárójelek, és ha végigmész, és találsz olyat, ahol van nyitó és zárójel egy sorban, akkor ezt kijelöli. Ha azt lekattintod, akkor egy rossz jelszó, egy hibás jelszó eltűnik a képernyőről. Uh-huh. Pont ma néztem egy ilyen tutorial videót róla, úgyhogy ezt megvan. Én is úgy láttam az egyik ilyen videóban, és így végigmegyek rajta, gyakorlatilag szinte az összes hibás jelszót ki lehet belőle szórni, és egyébként semmit nem kell, csak végig kell rajta menni a sorokon. Tehát, jó, hogy... igen, ez a hackkelés ez nem a világ legnehezebb dolga. Végtelenül fájdalmasan leleményes az, hogy ha nincs elég szinted valamit meghackkelni, akkor a karakteret közli, hogy én nem tudom. De egy ránézésre, mint az ilyen távgyógyítók. Az... Igen, ránézés, én ezt nem tudom, és ha meg ugye elég szinted van, akkor pontosan ugyanaz lesz a feladat, mint egyébként. Igen, tehát kat-kat, húha, yeah. Nagy nézség volt. Én egyébként körülbelül azt tolom, mint te, Sirius, csak annyiban más, hogy én az intelligence-re nem raktam annyit, illetve a karizmára sem, hanem sokkal többet toltam a luck-ra. Tehát azt tolod, mint én, csak tökre mást. Igen. Akkor jó. Viszont mármint így szintek elosztásában, vagy pontok elosztásában más, tehát a luck-ra toltam nagyon sokat, meg az erőnél, hogy tudjak jó sok holmit cipelni, mert én ilyen nagy loot mágus vagyok gyakorlatilag, amit csak lehet mindent. Én is, de én inkább hazautazok háromszor. Na, futok háromszor. Na, ahhoz meg semmi kedvem nem volt, úgyhogy én az összes széket, elszórt mindent gyakorlatilag begyűjtök, amit csak lehet. Sose lehet tudni, mi lesz még jó valamire. És viszont cserébe én is főleg félautomata vagy egyes lövéses sniperekkel, ilyesmi rifle-ökkel vagyok. Plusz kioldottam azt a perket, hogy ha lesből támadok, akkor a crit esélye sokkal nagyobb. Meg van olyan puskám, amit ilyen enemy dobott, ami ugye eleve még megnyomja a critnek az esélyét, és így tulajdonképpen egy mellékküldetéssel egy ilyen sniper pisztolyt kioldottam, és hát azzal a sniper pisztoly egy 10 millis lőszer kell bele, és gyakorlatilag a sniper pisztolyon megyek, meg a vagy nem a sniper, silent pisztolyon megyek, silencer-essel, igen, meg a sniperrel, és akkor akit nem tudok távolról lelőni, azt lelövöm közelről, de úgyhogy pik, és végig vac. Nekem egyébként most pont most jelent meg a játék stílusomban az, hogy ugye mindig volt nálam egy közelharci fegyver, viszont most jöttem rá, hogy ez igazából tök jó. Tehát amikor ilyen zombiszerű cuccokat kell ugye kitisztíteni valahonnan, az tök jó, hogy van egy ilyen elektromos, sokkolós viperám gyakorlatilag, és akkor így végigmegyek, és mindenkit agyonverek. És akkor így, tudod, amikor így befejezed a kört, nincs semmi az erőmre rakva, tehát jó, van valamennyi nyilván, de hogy nem ilyen nagyon erős, meg nem abban az irányban van húzva, befejezed a kitisztítást, és így, yeah, nem vetszettem lövedéket. Sőt, a legjobb az, amikor tudod, mész ezekre a zombikra, és így googolva így végigmész, meg így osonsz mindenhol, úgyhogy egyébként nem az osonásra vagyok kihúzva, csak érted, osonok egyszerűen. És akkor így oda megyek, és így betöröm a koponyát, és így, te már fel se kelsz. És akkor így megyek, és így tudod a másiknak, és így mit tudom én, és így. Ez valami elektromos valami? A szinteknél, hogyha velük harcolsz, akkor ők rendszeresen dobnak ilyen, ilyen viperát. Tudod, ez a kinyithatós bot. Cucc. Sose vettem eddig föl, gondoltam. Én rendszeresen fölveszem, én azzal rohangászok általában egyébként. És erre van egy ilyen kiegészítő, hogy ráz. És én pont ezzel vettem fel, csak ezt se én raktam rá. És akkor így azóta is így azzal, meg ha mit tudom, mostanában, ha izéket találok, nem vagyok ám fáradt. Mostanában izéket találok. Raidereket találok, akkor már azokra se pazarlok golyót, hogy oda mégis addig ütöm a mezőnek. Fallout 4, az agresszió levezetésére, párterápiára is ajánlott. Mortal Kombat kiegészítője. Igen. Fatality-vel. Hú, egyébként most a Mortal Kombat 10-nek lesznek új karakterei megint, és az egyik az az Alien lesz, aki konkrétan egy baraka skin. Tehát egy átszkinnezett barakának nekem. De, tehát így megnéztem hogy a videót, és mondom, Alien, de király, és akkor nézem, hát ez egy átszkinnezett baraka. És így lejön az Alien, és így a kezeiből kettő ilyen Alien penge kijön. Mondom, what? Ezt így honnan szopták? És ráadásul a feje is ilyen baraka, tehát így what? Tehát a Predátort azt tök jól megcsinálták, de hát akkor ezek szerint az Alien az úgy már, hogy nem. Nem. Én a Gorót megvettem DLC-be, úgy voltam, hogy ennyivel kell adózni a nagy klasszikusnak, úgyhogy azt... Ha már azt, tették meg. Igen, és a nálam sokkal többet gyakorlott, vagy gyakorlottabb öcsém, aki egyébként minden mással elver, bepikkelem Gorót, és így esélyed nincsen. Tehát, hogy tudod, ez a elrugaszkodik, és valahonnan egyszer csak rád esik, és végeztol. Tudod, és ennyi, tehát hogy semmi extra, néha megválom föltözlom. Nem pay to win, nem. Annyira jó, hogy lepereg a Mortal Kombat. Tehát, hogy így mi van a Mortal Kombat, hogy engem nem izgat nagyon. Én most gonosz leszek, és egy kicsit tovább pörgetném a dolgokat, ha nem haragusztok. Ja, tényleg, azt hiszem örökké elbeszélgetni. Igen, egyébként a Falloutról szerintem még fogunk beszélni sokat, úgy érzem. Sirius, te játszottál még valamivel a Fallouton és az Overwatchon kívül? Én az elmúlt héten betegeskedtem, úgyhogy az időm nagy része az úgy telt, hogy egyébként tényleg úgy telt, hogy ültem, és így néztem a monitor, és nem történtek rajta dolgok. nem tudom, csak így néztem, de az, amikor már a Twitch-et se nyitod meg. Csak így tudod, így ülsz, és így, ugye Play-t után otthon maradtam, hétfőn kedden nem csináltam semmit, jól kipihenem magam, és amikor csak így ülsz így, és azon gondolkozom, hogy lenne most időm csinálni dolgokat. Inkább aludjunk. Na mindegy. hogy nem, amit... Te a Calmopirin szimulátort oltad? Micsoda? Calmopirin szimulátort oltad? Körülbelül, és akkor utána meg így nagyon jól... Nagyon jól eldöntöttem, hogy szerdától megint aktív leszek, úgyhogy szerdán letoltam egy aktív napot, és aznapra meg be is lázasodtam. Mm. Jó, mondtam, hogy yeah, király! Csapassuk így tovább. Hát akkor te regenerálódsz. De még szükség van egy picit, de videók azért már készülnek meg. Megpróbáltam össze, ugye utolérni magamat, de lemaradt, tehát hogy rengeteg videóm volt felvéve, és nem volt egy sem megvágva. És ilyen, úgy ezt próbáltam így utalérni magamat, most például így a podcast alatt renderelődött ki az utolsó epizódja a Minecraft Story módnak, az elképesztő, az egyetlen, a one and only Minecraft Story módnak. Jó, egyébként? Nem. Egyre jobb. Az elején nagyon-nagyon gyerekes volt, most már nem nagyon-nagyon gyerekes, de azért még mindig eléggé. Azért. Tehát még a bukicájvaj. De hogy most már azért egyre jobb a sztori. Meghalni nem lehet benne, tehát hogyha nem találsz el egy quick time eventet, akkor se történik sok minden. Az mondjuk de... elég illúzió romboló, nem? Nem. Én viszonylag hamar túltettem magam azon, hogy... Érzel, hogy tök utána se nyúlok néha gomboknak. Tudod, így felvillanítja a kép, hogy let it go. Nem nekem szóval. Minecraft. Yeah. Minecraft. Jól van. Hát, hogyha te meg beteg voltál, én Plague Incorporation Evolve-val játszottam, aminek kijött a multiplayer update-je ingyen, mert még mindig korai hozzáférésű, de már nem sokáig, és egész jó. Szóval tök jó lett a több játékos mód hozzá. Plague Incorporation Evolve. Egy ilyen management játék, ahol egy vírussal vagy, ahogy ki kell írtanod az emberiséget, és akkor ez úgy néz ki, hogy most már kettő darab játékos van két különböző vírussal, és akkor az nyer, aki előbb megfertőzi az egész emberiséget, vagy pedig kiírtja a másik vírust, mert hogy ugye, akit megfertőzött a másik ember, azok az emberek meghalnak valamilyen úton mondani, és ilyen tök jó mechanikákat raktak bele, szóval ilyen kellemes, ilyen 15-20 perc egy ilyen session, és szerintem baromi ötletes. Igazándiból annyi az egyetlen dolog, hogy csak kettő ilyen nyavaja van benne, a baktérium és a vírus, akiket jelenleg lehet így multiba nyomatni, de talán még a többi is belekerül, de szerintem az így nagyon-nagyon jó, és tényleg egy nagyon jó játék az a Plague Incorporation Evolved. A másik pedig az a Don't Starve-nak a Shipwrecked, vagy hajótörött DLC-je. Ezen is nagyon gondolkozom. Azzal bohóckodtam még egy sort, az is nagyon hangulatos lett, tehát ilyen Monkey Island feeling, csak ilyen túlélő játék történet, szóval az is nagyon tetszik. De ha jól tudom, ott már a Clay Entertainmentnek egy külön stúdió besegített, hogy ezt így megcsinálják, de tényleg baromi hangulatos lett, és valószínűleg ezzel még fogok játszani. Úgyhogy igazándiból egyébként én is Falloutoztam, mint a gép orba szájba, meg néha overwatchoztam, úgyhogy eddig csak arról beszélt, tehát ez egy közös pont, ez így olyan jó, így megvolt most így. Ja, viszont hazudtam egyébként, közben most rájöttem. Hogy? Bocsánat, hogy félbeszakítalak, mert rájöttem, hogy játszottam én azért mással is. Képzétek el, hogy az egyik nézőnktől kaptam egy Super Nintendo-t. Mert hogy én mondtam, hogy hát én szeretnék venni, de sajnálom, hogy eladtam, és hogy azért az emulátor az nem ugyanaz. És képzétek, kaptam egy Super Nintendo-t, konkrétan Donkey Kong Island 1-2-3, Nem Country. De bocsánat, Country, igen, igazad van. Azokkal egyébként én akkoriban nem játszottam, csak most kezdtem el játszani, és kipróbáltam is, iszonyat jó. Nagyon jók. Azokkal mind a mai napig olyan jól el lehet játszani, és ráadásul hát a kisgyerekemnek én tudti, hogyha valamilyen úton módon így meg lehet emulátorral, vagy valahogy, de azt így muszáj. Nekem is megvan még eredetibe a Super Nintendo, és hozzá ez a két játék, mert a harmadik része nem volt meg. Hát sajnos a Super Nintendo nem működik már, mert szerintem az adaptere elszaródott, de ezt lehet, hogy még meg fogom szereltetni valakivel, aki ért hozzá, mert egyszerűen ezek a játékok olyan időtállóak és jók, hogy le a kalappal. Nagyon jók, és a zenéjük is imádom. Ugye én az 5 éves fiammal játszottam, és totál ráérzett egyből, de idegesít, hogy a webkamera ilyen nagy fejet csinál nekem ide. És mivel én nem próbáltam korábban, nem tudtam, hogy mire számít, csak nekem annyira maga ez a dizájn nem tetszett, kicsit ilyen élethűbbre vették a figurát, vagy így részletesebbre, és nekem a Super Mario World volt az etalon, tehát annál jobb Super Nintendo-s játékot nehezen tudtam ugye elképzelni, és akkor így leültünk, elkezdtünk játszani, és így teljes beszippantás, tehát nagyon-nagyon bejött. Kaptam még hozzá játékokat egyébként, volt egy autóverseny, hát ami ugye vállalhatatlan most már, tehát hogy borzasztó gagyi, de tényleg nagyon-nagyon gagyi. Mario Kart, az jó. Az jó, de Nintendo 64-essel annó játszottam, és így már nehezen élvezhető. Plusz a fiam elég ügyetlen volt még ugye benne, ezért így nem is nagyon volt kihívás. De már kitagadtad, úgyhogy minden rendben. Igen, de már más nevére írtam. Viszont... nem, Donkey Kongba jó volt. Viszont képzeljétek el, hogy az eBay-ről megrendeltem a Super Mario World-et, sose gondoltam volna, hogy eljöttek arra a szintről, hogy 20 éves játékot rendeljek az internetről, és megjött, és akkor azzal ugye beüzemeltem, bekapcsoltam, és gyakorlatilag pont olyan helyen volt, ott voltak szüleim is, akiktől annó kaptam a Super Nintendo-t, és akkor meghallották a hangját, ez az, ezt emlékszel, ezt neked vettük, és ez mi, ez hogy, és annyira lelkesek voltak, tök aranyos volt, és mindenki kipróbálta. Tehát úgy, hogy nem voltam otthon, és felhívott anyám, hogy figyelj, kipróbáltam már a Super Mario-t, bekapcsoltam, meg mindent, hogy így döbbenet, hogy nekik is ugyanúgy élmény volt. Úgyhogy ezekkel még egyébként játszottam. Egy dolog van, hogy nagy képernyőn, hát most azért ezek így nem szép, vagy hát nem mondom, hogy nem szépen öregedtek meg, hanem kicsit talán... Igen. Hát nem a mostani nem, tévékre tervezték őket, az tény. Nem, meg mintha torzítana, tehát hiába rakom a képarányt, valahogy nem, a pixelek nem úgy jönnek ki valahogy, nem az igazi. Vagy hát lehet, meg az 4-3-as képarányra lett még kitalálva annó az a játék. Úgyhogy... Igen. Na mindegy, úgy ennyi. Csak nekem ment el a hangja is most már, nem csak egyébként nem mint hogyha valamit töltene, így... vagy nem tudom, így a bitráta leesett. Fura lett miért? Az egész. Igen? Most hallani? Hallani, hallani, csak mintha a bitrátad leesett. Nagyon, nagyon low quality-n, vagy így nem is igen. Tudom. Tényleg? Nem tölt nem valami a háttérbe? Nem. Nekem is volt, hogy a Steam befrissített, és akkor így... Úristen, most már Kaveri feje egyetlen egy pixel. Minecraft. újra hívlak benneteket, mit szóltok? Oké, vagy hívunk mi újra szerintem. Jó, oké. Na, hát akkor most, hogy elment, beszéljük. Igen, kibeszéljük. Na, várjunk csak. Résztvevő hozzáadás a híváshoz. Most lehet, hogy látszódik valamint. Nem látom. Na, itt van megint. Jó. Na. Jó, hát... Hello. Hallani most kicsivel jobban, remélem. Nem változott, de... Amit az elején csináltál a hangoddal, azt meg tudod csinálni újra? Vagy megpróbálni? Nem tudom, mit csináltál az elején, hogy hangosabb legyél, úgymond. Hát igazából semmit nem csináltam. Ja, jó! Ja, igen, persze. Ne, még mindig ugyanannyira pixeles a kép, úgyhogy szerintem lehet. Na, viszont kezd egy kicsit tisztulni. Most igen, mert szemüvegetlen. Kiváltott nagyba! A webkamerát lekapcsolom, hogy ne foglalja a bandwidth. Hát igen. Jó, hát akkor így megoldjuk, majd mindjárt. Ekkor egy podcast felirat fog helyettesíteni mostantól. Nem baj, úgyis egyébként a csatornátok be van linkelve, úgyhogy nem... Igen, de na, tök mindegy. Na, most rendben van egyébként, most az utolsó tehát, utat. Tehát így bekamúztam, ne tudjátok meg, mert kimentem a kertbe, tudod, hogy izé, hogy így végre elmenjen a netem, vagy valami végre a podcastot betartam. Na most Sirius is elmegy. Mert azt mondja, küldted ki, hogy üsse már az antennát. Ja, igen. Ja. Na jól van, akkor viszont lendüljünk át Play-it, és akkor ott is volt egy magyar játéknak a premierje, ez pedig nem más, a mint... A harmadik trailerének a premierje volt. Hát igen, ott de... Tehát, így fogalmazunk úgy, hogy ez volt az első ilyen nagy közönség előtt való megjelenésük, ez pedig nem más, mint a Kupola város, avagy Dome City. És hát én nem voltam kint vasárnap, de engem így az elmúlt héten meghívtak így a stúdiójukba, és akkor ott néztem meg a videót, és annyi a lényeg, hogy mindjárt be is rakok ide pár képet így a játékról, mert így van ilyenem. Na, tehát, hogy ez egy készülő, hát ilyen kaland, illetve logikai játék lesz, ahol FPS nézetbe egy sci-fi történetet játszhatnak végig a játékosok, és az lesz az alapkoncepció, hogy egy mars, egy ilyen kiürített marsi kolónián ragadnak, és ott kell mindenféle logikai feladvány megoldásával hát kijutni onnan. És azért nagyon érdekes, mert ez a Kupolaváros, ez egy régi, még talán 80-as vagy 70-es években íródott, a Nemere István által íródott regénynek így az adaptációja lesz. Egyébként néztem, hogy van belőle egy képregény is, amit ilyen Mézga család stílusban rajzoltak meg, frankon, és akkor így igazániból egy ilyen tök nagy múltra tekint vissza. Ez az egész ilyen magyar sci-fi irodalom, és igazándiból így megnéztem ott ezt a videót, és így tök jó fejek voltak ott a fejlesztők, mert így megkérdezték így a véleményemet, és akkor igazándiból arra a konszenzusra jutottunk, hogy hát nem csak buksi simogatás lesz, mert igazándiból egy játékfejlesztő abból profitál a legtöbbet, hogyha így, ha van valami, ami így nem tetszik, vagy nem jó, akkor azt így mondják meg, mert akkor így... Így van. Avval tudnak a legjobban haladni. Igen. És tehát ez még nagyon alfa, tehát így tehát még nagyon sok minden változhat. A grafika így Unreal 4-es motorral készül, és elég letisztultnak tűnt, tehát kicsit olyan portálszerű volt, legalábbis így az eleje, ahol így az űrhajón indul ugye a történet, aztán utána lemennek a kolóniára, és utána meg ilyen Fallout-szerű, tehát ilyen rozsdás, meg ilyen lepusztult ilyen marsi kolónia, és tényleg nekem azt tetszett, hogy így egyrészt FPS nézetben van az egész, tehát így jobban bele tudja élni magát az ember, másrészt a user interface-t is úgy fogják megoldani, hogy semmi nem lesz, tehát így lenézel, ott van a tested, és akkor a zsebeidbe, ami belefér, meg lesz egy ilyen rádió interface, és azokkal tudsz kommunikálni így a csapattársaiddal, tehát abszolút realisztikus lesz. Tehát nem lesz az, hogy így lenyomod a tabot, és akkor ott megjelennek ilyen kis slotokba a 25 millió cucc, és akkor magaddal viszed a kis autón keresztül, a hengermalmon át, a 25 millió kötélen keresztül mindent, hanem tényleg csak annyit tudsz magaddal vinni, amit egy normál ember is be tudna tuszkolni a szkafander zsebébe. Tehát ilyen full realisztikusra veszik a figurát, és lényegében egy ilyen puzzle-t többféleképpen is meg lehet oldani majd, és ez lesz a koncepció lényege, hogy ott lesz egy nagy sandbox, ugye ez az űrállomás, vagy ilyen kolónia, és onnan hogy keveredsz ki. És többfajta megoldási útvonal lesz, nem lesz lineáris, és ez lesz maga a játék. Viszont ez kiállt a VR támogatásért. Igen, ezt én is kérdeztem, hogy így a VR-ral hogy vannak, és gondolkodnak rajta nagyon erősen, és tényleg azt szerintem nagyon sokat adhat hozzá. Ja, és még valami, hogy most így a trailer videóban, amit láttam, a szinkronok, tehát lesz full angol nyelv, viszont full magyar nyelv és magyar szinkronokkal, és ráadásul ilyen eléggé hát, ismert szinkron hangokkal. Tehát most konkrétan a főszereplőt, meg nem mondom most hirtelen a nevét, hogy ki a szinkron színész, de a Harry Potter magyar hangját kérik föl, ha jól tudom, de javítsatok ki, ha nem. Illetve pont amikor ott voltam, így kiment ott a vezető telefonálni, és így visszajött, hogy ó, most beszéltem Mensátor Magdolnával, és így elvállalja a dolgot. Na most Mensátor Magdolna a Sigourney Weavernek, meg a Janeway hát kapitánynak a szinkronja. Igen. Tehát... Mensátor Magdolna, ez régen hallottad így a filmekben. Igen, tehát ha erősséget meg lehetne nevezni másikat, az a nagyon jó történet és szinkron lesz, remélem. Tehát én merem remélni, hogy itt tényleg nagyon jó munkát fognak végezni, és akkor szerintem egy nagyon jó kis puzzle játék lesz belőle. Annyi, és hogy nem lesz olyan epikus hosszúságú, tehát olyan 5-6 óra, azt mondták, hogy olyan 5-6 óra alatt végig. Szerintem az teljesen reális, mert mint hogy nem kell feltétlenül de elképesztően lehet vállalni. De újra játszható lesz. Párszor biztosan. Tehát ebből a szempontból viszont abszolút legitimálja, és ha minden igaz, olyan 20 dollár, euró körül lesz az ára a játéknak. Itt egyébként tök jó, mert adtak egy ilyen kis füzetecskét is, és akkor ebben itt benne van pár ilyen képecske még, úgyhogy ez nekem így itt van. De így tényleg így nagyon, nagyon szimpatikus volt így elsőre, amit láttam, és én tényleg csak annyit mondtam nekik, hogy arra helyezzék nagyon a hangsúlyt, amennyire lehet, tehát tényleg egy négyfős fejlesztői csapatról van szó, amiből az egyik az a Renia marketing PR-ért felelős, tehát inkább három fős, meg valószínűleg outsourcelnak is némi fejlesztést, de tehát egy nagyon kis csapat dolgozik mögötte, tehát senkinek ne legyenek illúziói, valami triplás szörnyeteg lesz, de... Nem is kell azért, tehát szerintem a mai világban már hála az égnek nem. Igen. Nem csak, hogy nem kell, hanem hogy talán jobb is, hogyha az ember nem feltétlenül csak triplás játékokkal játszik. Hát meg a triplás vonal is azért sok fronton egy teljesen más irányba indult. Igen. Szóval én azt a tanácsot adtam nekik, hogy lehet így fogalmazni, hogy az egyes helyszíneknek a kidolgozására amennyire lehet fordítsanak nagy hangsúlyt, tehát hogy legyenek egyediek, emlékezetesek az adott helyszínek. Természetesen nem lehet ezt 100%-ban megcsinálni, tehát valamilyen szinten bizonyos fokú modalitás lesz így a helyszínekben. Mennyire ismeritek és mennyire néztétek vagy nézitek a Doctor Who sorozatot? Semennyire. Én nekem kimaradt, teljesen kimaradt az életemben, szégyen gyalázat. Én annó még elkezdtem nézni, és az első két rész után azt mondtam, hogy mi ez a végtelen dedós baromság, te jó ég. Aztán kicsit később megnéztem még 3-4 részt, és pont olyan részeket néztem meg, hogy váó, ja, hogy ez egyébként ilyet is tudnak. És aztán azóta így kisebb-nagyobb fellángolások vannak, de mindig így folytatom, ahol abba hagytam. És mindegy is a lényeg az, amúgy szerintem érdemes nézni magát a sorozatot, de van benne egy rész, amikor a Marson vannak, és illetve a Marsra látogat el ugye a doktor, és ott is kicsit most, hogy így nézem ezt a trélert, egy hasonló feelingű építmény van, egy ilyen kupola, ami talán lehet, hogy nem véletlen, vagy nem tudom, és ott például voltak olyan helyszínek, hogy ahol ugye a zöldségeket termelték, akkor volt ugye az egészségügyi centrum, tehát hogy több ilyen helyszín volt, és például ebben a játékban is nem tudom, hogy mik vannak, de azért simán egy ilyen kupola városba abszolút egy alborétum belefér, vagy nem tudom, tehát hogy több dolgot is bele lehet szerintem biztos, hogy vinni. Már én csak azért, hogy pont ezt mondtam, legyen. Ezt az arborétumot. Mert tehát az úgy annyira elütne a rozsdás, meg ilyen lepukkad környezet, hogy hoppá, ott így van valami vegetáció, de tényleg, tehát ha ez az egy belekerül, akkor szerintem egy abszolút korrekt játék lesz. Ja, igen, én is, nekem ugye, én kim voltam vasárnap, tehát elméletileg technikailag minden adott lett volna ahhoz, hogy megnézzem élőben a videó leleplezését, úgymond. Találkoztam is velük egyébként végül, de hát nyilván pont nem tudtam ott lenni. Elég lett a vasárnapi nap vége, elég sok idegeskedés. Viszont mi is elkezdtünk arról beszélni, hogy mit tudom én majd egyszer elugrani hozzájuk, megnézni, hogy áll a dolog. Aztán jól elfelejtettem nekik visszaírni nyilván, úgyhogy ezt majd mindjárt pótlom. Vagy az adás után, vagy most. Vagy talán inkább most. Azért ez mindenképpen király. Közben beírták chatbe, bocs, a címét, Mars vizei. Tehát ez volt annak az epizódnak a magyar címe. Egy pillanat, mindjárt jövök. Csak nyugodtan. Elég ígéretes azért, tehát hogy jó, nyilván még arrébb van az, hogy... Hát meg én úgy vagyok vele, hogy tehát olyan kevés a magyar fejlesztésű játék, hogy tényleg mondtam nekik, hogy én abszolút támogatom, és amennyire lehet a magam eszközeivel így próbálom rá felhívni a figyelmet. Tehát azért bizonyítania kell a játéknak, meg hogyha meg lesz, akkor ugye kipróbálja az ember, igen, de... Egyelőre ugye viszonylag korlátozottak a lehetőségek, nem azért, hogy nekünk, mert nekünk is korlátozottak a lehetőségek, nyilván, de hogy már csak azért is korlátozottak a lehetőségek, mert egyáltalán mire hívjuk fel a figyelmet, ugye egyelőre ez a projekt még nagyon... Elment a hang. Nagyon-nagyon az elején van. Na most visszajön. Király. Nagyon király. Tehát, hogy azért igen, egy kicsit még az, hogy jó, az már tök jó, hogyha beszélünk róla, meg mit tudom én, elindul a köztudatban, meg ilyenek, de... Igen, azért ez még arrébb van, hogy ténylegesen be lehessen valamit mutatni, ugye? Mert érted, mire gondolok konkrétan? Igen, igen, igen. Tehát ha minden jól megy, egyébként... ha jól tudom, pár hét múlva lehet már lesz Steam and Greenlight-ja a Dome City-nek, és talán jövő év elején még az is lehet, hogy Kickstarter-e is, és a terv az, hogy 2017 tavaszán vagy év közepén jelenik meg valamikor a játék. Tehát még bőven van vele mit csinálni. Visszatértem, meggyőztem. Persze, bőven van, de egyébként tök jó, meg tök nyitottak, meg tök aranyosak, tehát hogy ezzel nincsen... Igen, igen, tehát tényleg az az indie jellegű fejlesztői gárda, és ráadásul lelkesek, és mondták külön, hogy így el akarnak rugaszkodni a mostanság nagyon népszerű stílusoktól, tehát ez a MOBA, a shooter, meg mik vannak még. Tehát, hogy így... Hát ez nem is ez a... Tényleg valami egyedit és újat szeretnének mutatni, és nekem tényleg az az FPS nézet és az az innovatív user interface elképzelés az így nagyon tetszett. Tehát ez a beleélést nagyba fogja segíteni. És mondtam is, hogy igazániból a Dead Space is azzal nagyot szakított, hogy ott is az inventory rendszer az így konkrétan nem szakította ki a játékost a játékvilágból, hanem ott így maga elé ugye kivetítette az inventoriát a karakter, és itt is valami hasonlót kell majd elképzelni, csak itt nem lesz holografikusan kivetítve, hanem úgy valahogy máshogy lesz megoldva. Meg megkérdeztem, hogy lehet azt, hogy csak úgy próbálják meg így példával demonstrálni, hogy lehet azt elképzelni, hogy egy megoldás, vagy egy problémára több megoldás is lehet, és akkor például, hogy nyitsz ki egy zárat. És akkor lehet keresni valami mit tudom, folyékony nitrogént, és akkor lefagyasztod és szétvered a lefagyott zárat, levered róla, vagy keresel egy heggesztőpisztolyt és hozzá naftát, és akkor leheggeszted róla. És ez csak egy példa volt, hogy lehet mondjuk bejutni egy szobába, ahol van valami fontos dolog, nem tudom mi. Úgyhogy ez így nagyon szimpatikus. Meg a történetben is mondták, hogy tehát lesznek úgymond újrajátszhatóságot elősegítő fordulatok, tehát hogyha mondjuk egyszer végigjátsza az ember, akkor újra neki mehet, és akkor egy teljesen más végkifejlete lesz a dolognak. Lesz benne ilyen bármilyen harcrendszer, azt nem mondtam? Nem hiszem, hogy lenne, tehát ez ilyen logikai, lehet, hogy lesz valami, ebben nem bernék 100%-ig megerő, tehát valami ott lesz a kolónián. Ebben ez még abban a teaser videóban is benne van, hogy ott valami van. Azt nem hinném, hogy harc lenne, lehet, hogy ilyen menekülésszerűség lesz, vagy hogy ki kell jutni, be kell zárni, vagy valami, de nem hinném, hogy itt a harcra lesz kihegyezve az egész. És ha már így mondod, nem lehet benne effektíve meghalni, hanem olyan lesz, hogy tehát éhség, szomjúság és alvás szükséglete lesz a karakternek, viszont ezt olyan formán fogja érzékelni, hogy egyre inkább elkezd a kajára, a piára és az alvásra gondolni, és erről fog beszélni így a társaival, és ez így fog jelentkezni. Tehát, hogyha mondjuk így nagyon, tehát halálra éhezteted, akkor el fog ájulni, és akkor magához tér valahol. És igazán... Mint a GTA-ban. Igen, wasted. És akkor addig nem fogsz tudni másról egy idő után dumálni a csapattársaiddal, mint a kajáról, amíg nem eszel normálisan. Tehát ilyen szempontból ez is egy ilyen realisztikusabb dolog felé kanyarít, meg ilyen innovatív is. Tehát nem az van, hogy ott van egy kijelzőcsík, hogy ennyi most a hunger, ennyi most a thirst, meg mit tudom én, mi van még, hanem van egy ilyen kis kommunikátorod, ahol így beszélgethetsz a csapattársakkal, ilyen témákról, azt mondják, hogy nagyon sok dialógust akarnak bele, de minél éhesebb, szomjasabb és egyéb bajaid vannak, annál inkább ezek lesznek a témák, és nem olyan fontosabb dolgok, amik mondjuk az előrejutást szavatolnák, és akkor ez egy ilyen kis, hát szofisztikáltabb módja, úgymond ennek a... hát éhség, vagy hogy hívják-e, bio, és ne elfelejtettem a szót. Metabolizmus, ez az. A metabolizmusnak így a kezelésére a játékon belül. Én óriási nagy sci-fi rajongónak gondolom magamat, aztán lehet egyébként közel se vagyok az, de minden esetre nagyon tudok szeretni, lelkesedni. Nagyon szereted attól még csak. De igen, tehát lelkesedni nagyon-nagyon tudok érte. Nyilván amennyire időm engedi, úgy próbálok könyveket, filmeket. Egyébként mostanában inkább ugye könyveket, mert hogy a filmek gyakorlatilag elfogytak már, amiket valaha gyártottak, és tényleg érdemes egy picit is megnézni. Legalábbis gondolom túl sok nem lehet már, mert amikor már azon veszed észre magad, hogy az Encore-on a skifit bepipálod, tudod, és már a 19. oldalon jársz, és láttam, na jó, ezt újra nézem, tudod, akkor így feladod a reményt, hogy bármiről lemaradtál esetleg, és úgyhogy mostanában főleg inkább így könyveket olvasok. Viszont most ez a játék egyébként nekem felkeltette az érdeklődésemet, tehát remélem, hogy nem egy ilyen kis vuk utánérzés lesz, hogy nem az amatőr gagyiság látszik majd meg ugye az animációkon, de szerencsére itt most a trélert, meg ezt a videót elnézve ez egy ilyen kifejezetten jó hangulatú, vagy hát nem is jó hangulatú, hanem úgy értem, hogy egy emlékezetes hangulatú játéknak tűnik. Igen, tehát mindenképp arra kell számítani, hogy pár óra alatt végig fog tudni Marta menni az ember, viszont én merem remélni, hogy a hangulat az ott lesz, tehát hogy nagyon jó lesz, főleg, hogy lesz magyar szinkron, és ráadásul nem is akármilyen magyar szinkron a tervek szerint, és ez mindenképp szerintem megérdemli, hogy így, ha más nem, akkor mi legalább egy kicsit így betegyük a köztudatba, hogy lesz egy ilyen remélhetőleg. Ja, abszolút, abszolút. És igazándiból akkor így innen átkanyarodva, tehát én azért mondtam, hogy beszélgethetnénk egy kicsit a magyar játékfejlesztésről. Egyébként ezt még így mondanám, hogyha valakit érdekel, hogy mi lesz a Dome City, illetve magyarul Kupulaváros, akkor a linkjét a weboldaluknak így betettem ennek a videónak a leírásába, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg, és akkor így gondolom örülni fognak neki nagyon. És tehát, hogy így igazándiból a magyar játékfejlesztésben az a sci-fi vonal, ez mindig is elég erős volt. Most gondolok itt az Imperium Galaktikára, meg a Hegemóniára. Bizony. Az Imperium Galaktika egyébként Androidra is, meg gondolom iOS-ra is talán elérhető. Uh-huh. De a teljes verzió, tehát nekem amivel megvan. Megvan, neked is? De a második vagy az első része? Sose játszottam vele egy percet, kettő. Én az első résszel játszanék annyira szívesen megint. Egyébként itt van mögöttem a hátam mögött az első és a második rész eredeti doboza. Tehát olyan szinten. Csak hát ugye ezeken a modern rendszereken már kicsit nehézkes ezt működésre bírni, ezeket a doszos történeteket. Doszos volt tényleg? Az első része az még MS-DOS-ba is ment, igen. Wow. Tehát 96-os vagy, hogy emlékszem éppen, hazajöttem a cserkésztáborból, és a szüleim ezzel leptek meg. De jó fej szüleid voltak. Hazaengedtek a cserkésztáborból. Ja. Hazajött a gyerek, úristen. Nem kellett ott maradod örökké. Köszönjük le valamit. A leghasznosabb tagja ennek a podcastnek, arra kell rájönnöm. Most az összes szúnyogcsípésedet leápolhatod addig is, itt egy játék, nem? Tehát, hogy... Az összes részt végigvitted, mire, vagy nem tudom milyen egy cserkésztábor, de gondolom ilyen teljes ilyen bozótokból szétvagdosott bőrrel. Igen, közelítesz a dologhoz, tehát ott kb. Mindig a hazaérkezésem után egy napot azt így fullosan végigaludtam. Tehát így kicsit így elfárad a gyerkőc. Ilyen hát az a jó dologban. Tábor, nem? Az igen. Egy az egyben ez a legjobb dolog az egészben. Levegőm van, mozog, és még esetleg tanul is vagy két hasznos dolgot túléléshez, és nem feltétlenül egy túlélő játékból kell ezt megcsinálni korai hozzáférésbe, ugye, mert mi másba. Igen, és hát igazániból én így az Imperium Galactica első-második részével játszottam nagyon-nagyon sokat, illetve a Hegemóniával. Nekem így a magyar játékfejlesztésben ezek vannak meg, és igazániból most ugye volt a Digital Reality így a 90-es évektől, egészen így az utóbbi 3 évig. Aztán utána, hát névleg még van a cég, de tudom, mert ott dolgoztam velük egy légtérben, hogy igazándiból már csak papíron létezik, mert sajnos már nem fejlesztott senki. volt az a kis a nyulas, röfis stratégiai játék, az is magyar volt. Igen, igen, igen, nekem még az is megvolt. Akkor úgy elég büszke voltam rá, amikor a GameStar-ból kicsomagoltam, és, vagy a GameStar-t kicsomagoltam, és leszettem fóliát, és akkor magyar fejlesztés, és egyébként tök vicces volt, meg hangulatos, meg kreatív játék. Én nem tudom, én nekem nem sikerült nagyon megtalálnom vele a közös hangot. Megpróbáltam, meg kipróbáltam, meg játszottam vele, meg tudom, Máté sokkal többet játszott vele, mint én. Én nekem valahogy nem sikerült. Nem sikerült soha közös nevezőre vergődnöm vele. Pedig amúgy elméletileg minden benne volt. Nem tudom, hogy nekem talán az volt a probléma vele, hogy adott egységszámmal dolgozol, és hogy nem szerettem az ilyen stratégiai játékokat. Tehát ilyen szintű konfliktusunk volt, nem olyan, hogy nem jó az a játék igazából. Nem csak így egyszerűen nem nekem való. Fölmentem a YouTube-on az első Swine videóra, és ki van írva, hogy 2015. december 23. multiplayer party, tudod, hogy így, hogy ez még mindig, tehát, hogy vannak még emberek, akik multiplayer partikat, persze hatalmas nagy smiley-val a végén tartanak, azért az fun, akárhogy is nézzük. Nekem nem az az első találatom. Egy Lady Gaga videó, de mindegy is. Én azt láttam, de lejjebb találsz egyet, amikor a Lady Gaga ketchupban fürdik című videó alatt ott van egy releváns tartalom is. Á, oké, okay, király, jó, oké, okay, akkor meg lesz. All right. Meg volt még a Digital Reality-nek ez a Shinemora nevezetű ilyen lövöldözős platformja. Azt emlékszem, ott még a cégen belül is, hogy ki volt rakva egy konzolon. Hát ilyen mész ilyen repülőgéppel, és akkor ilyen bullet hell volt az egész. Tehát így lőnek mindenhonnan, és neked így azon túl, hogy ki kell manőverezned az 5 millió lövedéket, így még találatokat kell bevinned. Egyébként egész jól nézett ki, emlékszem. Meg úgy káromkodtak benne, mint a vízfolyás, magyar szinkronnal természetesen. Azért az mindent elmond a Digital Reality-ról, hogy a weboldaluk felső sávja gyakorlatilag úgy egymásba van csúszva, hogy gondolom ezt utoljára valamikor 5 évvel ezelőtt frissíthették a weboldalt. Hát igen, ott úgy szétszélett a társaság. És rajtuk kívül most ugye a Neocore az, aki még így aktívan csinál valami, illetve hát nem, a Neocore az, aki aktívan játékokat fejlesztett így az elmúlt 5 évben. Így van, így van. A Van Helsing. Van Helsing, igen. A Van Helsing, meg a Death Trap. Igen, a Neocore esetében egyébként nekem az érzésem, mert hogy ez nem egy érzésem, ez egy tény, hogy a Neocore ugye nem a magyar piacra készíti a játékait, mert mint persze a nagyon aranyosok voltak, meg jó, mondjuk én ugye személyesen ismertem a nem a marketinges, hanem a marketing tímjük egyik tagját, most meg már egy másik tagját. De hogy ő nekik ugye alapvetően nem a magyar célközönségük van, és akkor hiába intézték úgy mond ezek az emberek, akiket mondjuk speccén ismertem, hogyha valaki magyar videós vagy ilyesmi megkereste őket, akkor természetesen adtak kulcsot, mit tudom én, de hogy a játékukban nincs magyar, szinkron biztos nem. Ami egyébként teljesen érthető, tehát ez nem egy ilyen negatívumként azt mondom, hogy ha, ezek a Neocore ezt nem csinálta, hanem leginkább arról van szó, hogy egyszerűen egy gazdaságilag átgondolt döntés következtében nem csináltak ilyeneket. Hát ez üzletpolitika, gondolom. De ez egyébként teljesen érthető, tehát hogy most például az, hogy ezeket a szinkron színészeket behúzzák, nem tudom, hogy mennyire tudják megoldani, a kijátszva, mi egy magyar játékfejlesztő csapat vagyunk, kártyát, és csináljunk együtt valami nagyon királyat. Gondolom azért a nagy szinkron színészeknél semennyire. Ez lenne a nagy tippem. Nem biztos, tehát szerintem ugyanúgy ők is látják, hogy hát a magyar videójáték is egyfajta médium, illetve alkotási mód, és igazándiból hát művész emberekről van szó, ez tehát valamilyen van, szinten értékelik ezt, és hozzáadják az értéküket. Akik ebből élnek. Na mindegy. A szinkront egyébként a Magyarországon nagyon fizetik meg, tudtom majd jól. Hát mert csalnak össze-vissza persze, de ennek ellenére elég drága móka. Megcsináljuk egy teljes játék szinkronját. Tehát, hogy az biztos. Már ha nem igen, Gagyinak. Igen, nagyon rossz helyzetben van Magyarországon az egész szinkron színész, meg az egész szinkron, mint olyan, de hát persze. Na, de szóval emiatt ilyen tök fura mondjuk ezt így összehasonlítani, hogy ugye mennyire más, hogy gondolkoznak, úgymond, és teljesen nyilvánvaló, hogy ők sem magyar piacról fogják eltartani a játékukat, tehát akik Magyarországról meg fogják venni ezt a játékot, az egy pár száz fő. Tehát, hogy annál nem mondanék sokkal többet. Már csak azért is, mert hogy mondjuk azért valamennyi belátásom van bizonyos játékokból eladott mennyiségekre, és tudom, hogy az igazi nagy sikersztorik sem adnak el ilyen rengeteg elképesztően nagy számot. Hát sajnos. Nagyon pici piac vagyunk, igen. Hát sajnos. Sajnos, hát ennyien vagyunk, mert mint hogy, meg nyilván a torrent, meg... Hát igen, főleg a torrent az, ami még... Nem, azért nem, egyre jobban alakul a dolog, hála az égnek. Hát hála az, égnek. Mert a játékok nem játszhatóak, mert nem azok játszható, nem eredetiben, ugye az ilyen multiplayer bázisú dolgok, meg ilyenek. Hú, ezt egyébként... Bocsi, hogy szabad, mondtam a fejlesztőknek, hogy rakjanak bele valami olyan feature-t a játékba, hogyha valaki nem eredetibe tolja, akkor az ne tudjon tovább haladni egy ponton túl. És akkor legyen ott valami plusz fricska benne, hogy hát mivel nem eredeti a, mit tudom én, az űrhajónknak a licencelése, ezért nem tudunk leszállni a bolygóra, és akkor, hogyha leszeretnénk szállni, akkor meg kell venni hozzá a, nem tudom én, milyen jogosítványt, és akkor ez ilyen poénosan ötletes kabbe ne torrentezzed a játékunkat. Hát ez olyannyira egyébként, van egy, csinálják. Van egy Android alkalmazás, az egyik legnépszerűbb ilyen naptár és tasker, meg ilyen mindenféle feladatokat el tudsz benne tárolni, és rettentő sok a torrent, akik letöltik ugye torrentelve, és a fejlesztő azt csinálta, hogy a legfrissebb verzióba belerakott egy olyan rejtett dolgot, hogy így aki tehát felismerte, hogy ugye nem vásároltad meg, akkor nem azt csinált, hogy letiltott, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azt tolta bele, hogy ilyen random, teljesen indokolatlan és hülye eseményeket vett föl neked. De ilyeneket, hogy mit tudom én, menj el a véradásra, nem tudom, McDonald's-ba 19:50-re, és meg hajnali 4-kor csippantott, hogy menj le, vegyél egy doboz gyufát. És egyszerűen szerintem ez a végtelen szimpatikus megoldás. Azért az ilyenek azok mindig nagyon ötletesek, ami számomra örök visszatérő kedvenc ebben a témában az a Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon, amikor tönkre megy a céged, mert annyian torrentezik a játékodat. Abban az esetben, hogyha letorrentezted a játékot, igen. Ez szerintem ez zseniális, de egyébként amúgy ugye jó, én nem tudok általánosságban sokat az összes torrent oldalról, meg az ilyenekről, de az Encore-osokkal, hogyha eléred őket, akkor pont meg lehet beszélni. Nem is meg lehet beszélni, hanem szerintem ők azért csinálják ezt maguktól is, de meg lehet velük beszélni. Nem félképpen, mert ők nem akarják szétvágni a magyar piacot. Tehát, hogy ővelük például meg lehet beszélni azt, hogy le van tiltva egy adott ideig. Például arról tudok, hogy a GameStar nem kerülhet föl, tudtom a Encore-ra. Nem, ez most nem kihívás. Nem, hát Encore-on, tehát az Encore-os üzemeltetőknél van ilyen, hogy tiltott dolog, és hogyha oda kérdezik. Ők is magyar emberek, és persze nem egy nemzeti öntudatról van itt szó, hogy ami magyar, az csak jó, hanem hogy hát egy több pici piacon szenvedünk, mi lenne, nem szivatnánk már meg egymást. Hát és meg a mi kutyánk kölyke. Nem is egy teljes embargót, tehát ha mondjuk azt nem is lehet kiharcolni, hogy a játék soha, de soha ne legyen elérhető az Encore-on. Bár egyébként szerintem még lehet, hogy ezt is el lehet érni, én nem tudom, tehát soha életemben nem beszéltem velük is. El lehet, tehát vannak magyar, rengeteg magyar cucc van a tiltottaknál, ahol kifejezetten, ha feltöltöd, akkor kibannolják a felhasználódat. Igen, tehát, hogy ezt nem találsz. De mindegy, tehát hogy ezek jók, mert nem sokat segítenek nyilván, tehát hogy nem... leleményes a magyar, de hogy valamit azért legalább segít, és igen, olyan országban vagyunk, ahol igenis valakinek a kapcsolati hálóját, vagy valakinek az idejét kell arra áldozni, hogy megteremtse a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és megbeszélje velük, hogy mi lenne, ha nem. Csak ezt ne. Tehát, hogy, és tökre izé van, amikor nem. Sirius, nálad is jó, valami... Nem annyira könnyen lehet velük meg. Gebasz van a vétellel. Milyen vételment? Hogy? Hát, hogy így elmegy most a néha hangod. Néha lagból, igen. Aj, nem már, annyira nem akarom. Ne. Hát, köszönöm lehet ez szépen, valami Skype-os megnézem, dolog. Mi lehet a baj? Nem most torrentezz. Nem torrentezzek. Állítsd le a GameStar-okat, amiket most letöltek. Ja, igen. Egyébként át kell lenni a szomszéd irodába, és át kell hozni. Mekkora képmutatás lenne? Igen, és a torrent, és a... Jaj, bocs, tényleg leállítom, mert jön le a legújabb itt. Tudom, ja, szídel neki. Szídelem, igen. Nem tudom. Ne, egyébként... Jó, hazugság lenne az, hogy nem torrentezek. A lehető legkevesebbet. Játékot soha. Zenét soha. Azt én sem. Filmet nagyon-nagyon ritkán, és sorozatot azt egy kicsit gyakrabban, de ezek azért, mert nem elérhetőek máshonnan Magyarországról. Tehát például a The Man in the High Castle, mindegy. Hagyjuk is. Ez itt nem egy sorozatos podcast. Jaj, azt már annyira várom azt a sorozatot, hogy végre legyen időm azzal foglalkozni, de még annyi Star Trek részt kell újra néznem. A végére zopogott, úgyhogy... Nem néz tovább velem semmi ilyesmit, de én tovább fogom. Egyébként az az érdekes, hogy számítástechnikában meg internetben, tehát Magyarország azért elég jó helyzetben van. Ugyanakkor mégis így játékfejlesztőink, akik vannak, azok vagy kimennek külföldre, ugye ez nem új keletű történet, nagyon sok más munkahelyen sem, vagy pedig ugye hát nem alakult ki egy ilyen videójáték programozói vagy videójáték fejlesztői szféra nálunk sajnálatos módon. Attól függetlenül, hogy nem a hazai piacra fejlesztenek, de miért nem fejlesztenek akkor ugye külföldre. És ez a fura, és most Playten volt egyébként egy ilyen kis előadás, szerintem Kaveri, te is emlékszel rá, mert pont ott voltunk, és akkor a nagy színpadnál, hogy jöttek talán a Neocortól ott előadást adni a játékfejlesztésről. És ott mondták, hogy most talán van a BMB-n, vagy nem akarok hülyeségét mondani, tehát vannak már ilyen szakok konkrétan, hogy videójátékfejlesztéssel foglalkoznak. Szak. Nem akarok róla rosszat mondani, mert nem voltam rajta soha, természetesen, amint édesanyám találkozott vele, azonnal elbombázta nekem, hogy itt az ideje, hogy végre valahogy lepapírozzam az életem. Ami így nyilván különböző diploma és papírok nélkül a levegőben lóg, és minden nap kérdés, mit teszek az asztalra, mindegy, személyes álláspont, és annyira szerzésem, hogy egy ilyen képzés az inkább csak és kizárólag a kapcsolatteremtésről szól, mert hogy egyébként, ha programozónak tanulsz, és egyébként autodidakta módon fejleszted magad, akkor sokkal hamarabb. Tehát ez az egy éves képzés, ez nem fog kiváltani semmit. Egy éves az a képzés? Én azt hiszem 2,5 éves, nem? Az úgy elég karcsú, nem tudom. Én csak ezt ott láttam Playten. Hát az karcsú, tehát akármit, bármilyen... Hogyne! Még egy nyelv megismerési. Lehet, hogy nem ugyanarról beszélünk. Én egy 2,5 éves képzésről tudok, ami nem kifejezetten olcsó egyébként. Mármint ez csak fizetős? De cserébe viszont drága, nem? Van négy darab támogatott, volt, amikor utoljára után néztem, volt 4 darab támogatott helyük, és amiről én tudok, az ugye diploma mellé kiegészítő valami szakképzés, szakképesítés, dúsztam sincs mi volt. Hála az égnek elég időbe hagytam ott a felsőoktatást, hogy ne lássak a rendszerét. Nagyon sokat idegeskednék rajta egyébként. Sajnos, hogy ez a stílusom, ez ilyen. De hogy engem nem győzött meg, amit mondtak. Tehát, hogy voltak ott a leírásban, mondom, ha ugyanarról beszélünk. Nem tudom, hogy ugyanarról beszélünk-e. Annak nem hiszem, hogy hirtán 2 ilyen képzés indult. Tehát én azt erősen kétlem. Ott tudtommal, igen, még ők maguk is leírták, hogy teljesen mindegy, hogy milyen diplomád van, csak legyen valamilyen diplomád. Tehát, hogy még például, azt hiszem, még a leírásban példának oda is írták, hogy lehet akár, mit tudom én, pszichológus végzettséged is, csak legyen egy diplomád. És akkor tudod így... De ilyenkor, ez itt teljes hülyeség. Így áll így az ember, és így azon gondolkozom, hogy értem én, hogy papír, meg értem én, hogy minden, meg valamennyire értem a mögötte lévő logikát is, mert hogy ezt gondolom valahogy jogilag csak úgy lehetett megcsinálni, hogy kiegészítő képzés nem alap, még tudom, halvány elképzelésem sincs, de ez mekkora sületlenség már. Hát ez az. Mely sületlenség kifejezésre egy ideje gyúrtam mentálisan, hogy ezt használjam, és nem ást. Meg... Mondjad? Nem, csak azon gondolkodtam, hogy nem akarok így belemenni ilyen annyira magyarozásba, de hogy valahogy ezt kicsit azt érzem ezzel a dologgal kapcsolatban, mert mint legalábbis ezt a tanfolyamnak hívhatjuk talán, mint inkább szaknak, hogy itt is inkább próbáltak valamit csinálni valakik, hogy legyen egy ilyen, de hogy igazából nem értik talán, akik létrehozták, vagy akiknek lenne rá pénz, vagy akik rámondják az áment a dologra, azok talán nem értik, hogy ez hogy működik. Az eljátékfejlesztő OKE tanfolyam az megvan? Eljáték? Képzés, 2013. szeptember 1-től már nem indítható. Ó, elnézést. Akkor már nincs meg. Outdated információ volt az e-játékfejlesztő OKE tanfolyam. És tökre nem így működik a dolog. Srácok, mivel hogy elvileg azt mondtátok, 9-ig van ez a Cubecast műsor, hogy nem akarunk picit a Konami-s sztoriról beszélni, mert engem az érdekelne, hogy... De még akkor azt megpörgetjük. Még a játékfejlesztésről akkor inkább csak annyit, hogy ezt lezárván ezt a témát gyorsan, hogy érzésem szerint, aki ténylegesen akarja csinálni, és ténylegesen fogja is csinálni, az már csinálja magának autodidakta módon. Hát igen. Vagy még egyetemista, igen. De igen. Igen. Nem gimnazista. Megtanult programozni, és akkor moddol, pályákat szerkeszt, pályatervező. Ugye nekem bátyám az, aki ezzel programozó. Ő nem játékfejlesztési irányból, ő most jelenleg a deep learning képfelismerés, számítógépek tanulása vonalból foglalkozik inkább ugye ezzel a dologgal. És én őróla például 100%-ban el tudom mondani, hogy a tudásának nagy részét autodidakta módon sajátított el, 8 éves korától programozó szakkörre járt, mert érdekelt és ezt csinálta. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor ez nem attól lesz majd játékfejlesztő, hogy elvégez egy játékfejlesztői tanfolyamot. Igen. Hogy lesz így valaki van. Nagy YouTube-os ugyanez? Igen, YouTube tanfolyam. Igen. Várjátok ki a végét, még lehet lesz ilyen is. Na, akkor The Game Awards és Fuck Konami. A múlt héten volt a Game Awards, igazándiból a Witcher 3 nyerte egy raklapdíjat, akkor a Splatoon a Nintendo-tól bezseber, de mindjárt megnyitom, hogy... Aminek egyébként tökre örülök, mert a Splatoon egy tök ötletes játék. Nem játszottam vele soha, tehát nem tudom megmondani azt, hogy szórakoztató-e, de hogy annak tűnik egyébként, viszont egy tök ötletes játék. Az biztos. Játszottam vele, és kegyetlen jó. Hát igen. Akkor ennyi. Szóval az évjátéka a Witcher lett, a Rocket League megnyerte a legjobb indie játék díjat. A Rocket League jó ami is. Ami ugye elég érdekes. Rocket League az jó. Elég. Nem gondoltam, hogy az indie játék egyébként. Hát nem is egy nagy fejlesztő, vagy igen? Nem mit, tudom. Mit jelent az indie? Érted? Független. Hát, igen. A legjobb narratívát a Her Story nevezetű játék kapta, amire én csak hallottam, hogy ilyen nagyon érdekes, ilyen élő kamerás felvételek váltják egymást, és így vallatni kell valakit, és ilyen... Ja, igen. Valóban ilyen jó. Úgy egy körömletépes vallatás? Vagy nem olyan durva szerintem. Her Story, érted. Várjál, talán túl-túlzottan kiütött a lelkesedés. Igen. A Splatoon kapta a legjobb shootert, és olyokat előzött be, mint a Call of Duty, de Destiny, jó, meg a Halo, meg a Battlefront. Marketing PR-os mondom, hogy mi ez a vicc. Jaj, ez igen. Na mindegy. Igen. A Splatoon ugyancsak beellőzte ezeket a címeket a legjobb multiplayerben. Na jó, ezt viszont kifejezett... nem tudom, hullagyalázásnak tartom, mert hogy egyébként akármennyire is, de azért most kapásból 30 játékot fel tudunk sorolni, ami biztos, hogy sokkal jobb és sokkal népszerűbb. Egyébként kicsit ez az egész átadó, én kétszer néztem, nem is kicsit, jó, kimondom, bevállalom a véleményem, annyira sznob, mint az állat, az. Tehát, hogy ez ilyen leülünk, igen, és így leülünk, és így megszakértjük, és egymásnak adogatjuk oda a díjakat. Igen, tehát csúnyán fogalmazva itt a nagy videójáték kiadók egymás seggét nyalják, tehát de ez tényleg. Erről szól. Ettől függetlenül egy presztízsértékű esemény, és igazándiból, ha valakit érdekel ez, akkor nézheti, de semmit nem befolyásol. Annyira tökösek lettek volna vele, hogy bevállalják azt, hogy a Battlefrontot csinálják, hiszen választják meg a legjobb shooternek, és az lehetett volna a rendezvény neve, hogy Powered by Battlefront. Powered by EA. És esetleg a videók alatt egy ilyen order gomb is ott lett volna, nem? Tehát, hogy biztos a függetlenségeket megőriz. Annak azért örültem, hogy például a legjobb... És ez oda lenne bebendelve egy gomb. De egy G2A véletlen. Én nagyon örülök legalább, hogy nem a Battlefront. Azt, hogy most a legjobb multiplayer játék az-e vagy nem, hát ezt nehéz megítélni, meg az a helyzet, hogy már azt is, hogy mi alapján ítélsz meg egy legjobb multiplayer, tehát annyira mások ezek a multiplayerek, hogy ihaj. Tehát és hogyan tudják ezt becsapni így egyet, tudod, így két embernél több játszik, akkor ez multiplayer. Jó, mondjuk a mezőny is eléggé limitált volt, tehát AAA hátám, és annak örültem viszont, hogy a legjobb ilyen művészeti díjat, tehát az art designt, azt az Orient the Blind Forest nyerte. Igen. És olyanokkal szemben, hogy tehát a Batman az nem tudom, hogy keveredett ide, de hát itt volt, tehát az Orient the Blind Forestnek örültem, hogy nyert. Még egyébként volt itt egy játék, az Axiom Verge, aminek örültem volna, hogyha nyer díjat. Egy ilyen 8 bit vagy 16 bites grafikájú ilyen platformjáték, ami így a Metroidra hasonlít nagyon durván, meg a Contrára, és igazándiból én imádtam még azt is az idén. Az idei játék egyébként nekem így a platformjátékokban egy ilyen nagyon kellemes csalódás volt, tehát nagyon jó platformjátékok jöttek ki 2015-ben. Csonti, neked van Xboxod? Nem, nincsen konzolom. Nincs konzolod, pincses vagy. Uh-huh. Mert neked lehet, hogy bejött volna ez a Dear God nevezetű játék is. Nem tudom, talán lehet, hogy van PC-re is. Platformer elég művészi, kb. Egy ilyen két órát. Neked biztos, hogy platformer elég művészi, rendben lesz. Jó. Hallgassam, és akkor jutalék. Csing-csing! Na és a Metal Gear Solid 2 díjat is nyert. A legjobb soundtrack díját és a legjobb akció-kalandjáték kategória díját, amit Kojima helyett Kiefer Sutherland vett át, ami egyébként nem probléma, de mint kiderült, és ott a show műsor vezetője Jeff Keighley így hát bevállalta és elmondta, hogy azért nem jött el Hideo Kojima az eseményre, mert konkrétan a Konaminak az ügyvédei odaálltak, és azt mondták, hogy a szerződésed alapján téged nem engedünk el. És akkor úgy konkrétan az egész közönség ott elkezdett búzni. Azért ez milyen tökös már bevállalni. Úristen, de szeretnék ilyen műsorvezető lenni. Nézzétek, látjátok ott azt a két kis buzerás? Na ők nem engedik ide! Húzzátok már arra a kordon, nem kell az oda. ennek volt valami oka is, hogy nem engedték oda? Semmi. Hát, hogy... Tehát így józan paraszti ésszel belegondolva semmi nem indokolta, hogy így elkezdenek köcsögösködni. Inkább azt mondom, hogy nem tudunk semmit erre a dologról. Ahhoz, hogy egy cégnek és egy embernek így megromoljon a kapcsolata, vagy egy embernek és egy másik embernek, csak az egyik magasabb pozícióban van a cégen belül, erre gyanakszom jobban, mert a cégek kapcsolata emberekkel nem romlik meg. Hát meg a Konami alapvetően a mai napig is egy családi vállalkozás, tehát hogy, és ráadásul ugye egy olyan országból, ahol az idősek tisztelete, meg úgy egyébként a kapcsolatrendszerek a mai napig is annyira számítanak, hogy... Viszont egy olyan cégről beszélünk, ahol felröppentek ugye pletykák olyanok, szituációkra, hogyha valami programozónak vagy vezetőfejlesztőnek nem voltak elégedettek a munkájával, akkor átsorolták biztonsági őrnek. Vagy takarítónak. Ez most nevezd, de hogy érted? Ez nem az a cég, ahol így jó fejek. Az abszurditáson nevetek, tehát elképzelem azt, hogy ma bemegyek, mergelem a legújabb verziót, fölrakom az update-et, ami már egy hete dolgozok, és bejön valaki, és kezembe nyom egy söprűt, és megyek a konyhába, és most tényleg hát, takarítottam, tehát nem a takarítókat akarom degradálni, de hogy azért valljuk őszintén, Hát, hogyha vezetőfejlesztő voltál, akkor abból így azonnal egyik napról a másikra nem akarsz. Igen, hozod a kis katanát. Illetve egy cég, ahol csak a marketinges, marketing PR résznek, onnan is csak pár embernek van ténylegesen saját fix e-mail címe. Egyébként pedig cserélik az e-mail címeket mindenkié. Mondjuk a Resident Evil széria alatt biztos, hogy körülbelül 4000 fejlesztő takarított, tehát szerintem már abban az irodában csak takarítók vannak, ilyen sok szemüveges takarítók. A Resident Evil az Capcom egyébként, de az is japán, úgyhogy... Capcom, bocs, igen. A Capcomnak is megvannak a viseltes dolgai, de ilyen durván szerintem normális cég nem csinálja. Hát azért nem, egyébként azért nem engedték ki, mert átvette volna a díjakat és hazavitte volna, nem vitte vissza a cégközpontba. Ezt én se engedtem volna, ti se engedtétek volna, valljuk be őszintén, ez most egy apró részlet, hogy kinek a nevéhez fűződik a játék, vagy kinek nem. De hogy ilyet csinálta, vagy ilyet csinál az igazgató, hogy fog is hazaviszi a díjakat és kirakja otthon? Nem tudom. Azért, de akkor itt lehet, hogy egyik fél se egészen normális, nem? Tehát ha belegondolsz, hogy... Vannak. Egy olyan országról beszélünk, ahol van használt bugyi automata, szóval... Igen. Jó, azért ne menjünk ilyen nagyon végtelenül brutális általánosításokba, mert itt értem én, de szóval onnan indultunk, hogy nem engedték átvenni a díjakat. Igen, de mi már tehát... tudni véljük, hogy igazából a használt bugya automatát miatt kompromitálódott. De hogy igazából az egész társadalom romlott, és egyébként egy olyan bolygón élünk, ahol nem mindegy. És egyébként a mi társadalmunk az ugye csöppet sem képmutató. Amen. És. Szentek vagyunk. Nem, de tényleg nagyon furcsa, mert ez egy olyan PR öngyilkosság volt, ami konkrétan most felrakta a cseresznyét arra a marketing méregtorta tetejére, amit így a Konami az elmúlt másfél évben sütögetett. Tehát így... Hát ezt előkészítették jól, és megkoronázták, felrakták a pontot az íre. Elég durva korona volt. Senki nem mondhatja, hogy nem következetesek. Hát most nagyon következetesek. Konkrétan, döntéseket igen. Hoztak, és azokat a döntéseket betartják. Ez a cseresznye a sitkék tetején, nem? Tulajdonképpen. Hát igen, de egy az egyben. És ezek után konkrétan nem tudom, hogy így a Konami még így akar egyáltalán, de szerintem már nem is akar. Tehát konkrétan ez olyan, hogy hát én már nem fogok több videójátékot eladni, igazándiból elsüllyedhet a hajó, én még le is bombázom. Annyira valószerűtlen azt mondani, hogy emiatt így bármi lesz a jó, persze, lehet, hogy a vásárlásaik így valamennyire, az eladásaik valamennyire rosszabbak lesznek, de annyira elképesztően felesleges azt mondani szerintem, hogy ti rossz arcok vagyunk, nem vagytok, nem veszünk tőletek játékot, ilyen játékokat is vesznek az emberek, pedig ők se aranyos emberek. Mármint, hogy nem történik ettől semmi. A játékok eladása ugyanaz lesz, de már csak abba gondolj bele, hogy mennyire icipici százaléka a célközönségnek az, aki foglalkozik ezzel a rendezvénnyel, nem azt mondom, hogy nem foglalkoznak, mert ez egy neves rendezvény, aki követi a világot, rengeteg újság megírta, mit tudom én. Azonban, ha valaki bemegy a boltba és így, nézd, egy királyjáték! Ó, de ennek a fejlesztői nem jó emberek! Nem veszem meg, dehogy nem. Mármint, hogy ez olyan, mint rendelni azért, mert tudjuk, hogy a feldolgozó üzemben bántják a malacokat. Igen, tudjuk, hogy a feldolgozó üzemben bántják a malacokat. Igen, Facebookon lájkoljuk azt az oldalt, hogy ne vegyünk disznóhús, de végeredményében fogsz disznóhúst enni. Mert hogyha milyen íze van, te nem láttad azt, és nem szagoltad, és hogy az a kolbász, amit abból csinálnak, az mennyivel jobb, és egyből el fogod felejteni, és eszedbe se jut. Én is azt gondolom, hogy itt jelen pillanatban, mint minden egyes ilyen dologra divat rákapni. Persze, meg jogos, és a szakmának hőbörögni is kell. És aztán pedig az átlag vevődú, de bemegy, és nézd, robot keze van, és a csajnak jó segge! És meg. Add ide! Igen, hol a pre-order gomb? Hadd üssek már egy jó nagyot. Igen, de bár mondjuk ütni... tényleg nem feltétlenül terveznek továbbiakban játékokat vásárolni, legalábbis ment játékokat gyártani, de... Ellenben játékautomatákat, félkarulabló, Silent Hill-es félkarulabló, meg Metal Gear Solid-os félkarulablót, ilyen játékautomatákat. Nem, ez így van, ez így már van róla dizájn, meg terv, meg bejelentés, tehát konkrétan ezen is kiakadtak, hogy Metal Gear, a következő Metal Gear az a bemész, és ott lesz a nyerő automata Japánban kategória. Tehát így, igen, ez a jövő, meg mobil ilyen játékok. Rabló, de hogy az a játék lényeg, hogyha meghúzod, akkor valamit hazaküldesz a bázissal, Luffyval. És így a legjobb része a játéknak ki van mentve, és akkor így mehet tovább minden. Az a durva az egészben, hogy még most sem tudom egészen, hogy csak szivattok-e, vagy ez tényleg egy nem. Embernek valóságosan a 2015 decemberében kereszteljük át a jutott. A podcastet kaveri szivatásra, nem, sajnos nem szivatunk. Nem, az így van. Hát ez viszont így Ez kb. Olyan, mintha azt mondaná a Volkswagen, hogy ezen túl nem fogok autókat gyártani, hanem áttérek a kávét daráló automatákra, amik annak idén az ABC-be voltak, amikor még nagy kunszt volt ledarálni a szemes kávét, tudod, és így jó deal, jó deal. Igen, tehát ezért mondtam, hogy süllyed a hajó, és ezek inkább ahelyett, hogy még kimentenék a túlélőket, még belelőnek egyet, hogy jó mélyre süllyedjen, tehát hogy biztos elsüllyedjen, és még ráeresztik a cápákat az ott fuldoklókra, tehát így nagyon indokolatlan. Egyébként az átlag Duda nem lát semmit. Eddig se tudták, melyik ez a cég, továbbiakban se tudják. Ennyi. Hát... Én azért bízom benne, hogy azért valamennyire ez azért elég nagyot szól, és azért elég sok ember foglalkozik vele ahhoz, hogy így eljusson elég sok fülbe. Elmond az ilyenekről. Én naiv vagyok. Ha esetleg elég nagyot szól ahhoz, hogy Jancsikához és esetleg a nagymamájához is eljusson, akkor se számít. Tehát akkor is valami keveset számít az, hogy most egy cég hogy bánik az alkalmazottaival, mert mint a cég megítélését illetően. Tök jó, nagyon örülünk neki az alkalmazottai, ha esetleg olyan téren lehet, hogy visszaüt, hogy az alkalmazottai eljönnek, de várj, nem. Mert hát ha mondjuk ilyen szerződéseket írnak alá, hogy így a lelkedet odaadod nekik 10 évre. Hát meg ez Japán, meg azért ez Japán, tehát hogy az egy más világ volt mindig is, mai napig is más világ. Szerintem, tehát ott érted, nincs hétvége, meg egy halom olyan dolog van, amit mi fel sem fogunk, hogy mennyivel másabb az élet, és aki ennek ellenére oda megy a Konaminak, fejlesztőnek, hogy tudja jól, hogy esetleg jövő héten már, tudom én, söprögeti a konyhát, hát ő bevállalta ezt a dolgot, tehát nem, neki még így is megéri, gondolom, és úgyse fognak vele tudni mit csinálni. Mármint ez, hogy most itt kihestegelik Fakon, amit Twitteren végig szórják, hát ez aztán egy... A Fakon, ami hashtagre. A Jim Sterling most olyan videót rakott ki róla a végén, hogy így befejezi a mondókáját totál más témába, és akkor így, ez egy tök jó videó volt, igen, ez egy jó videó volt, nincs is más erre a hétre. Vagy mégis, és akkor jön a fakkonamizás ezerrel, és akkor így elmondtad, hogy nagyon jó volt. És hogy hiába kapják fel a videósok, vagy bármi ilyesmi, mert tehát, hogy az egyébként, tehát az ilyen negatív reklám is reklám. Tehát, hogy egyszerűen, amikor ott állsz majd a boltban, és meglátod a fejlesztőt, nem az fog eszedbe jutni, ezek a csákok azok, akik nem kedvesek, hanem az fog eszedbe jutni, hogy ezt a nevet hallottam már, érted? A jó, rosszabbik esetben, mert jobbik esetben, mert hogy... Én egyébként arra is gondoltam, hogy ez az egész egy hatalmas nagy média hack, és így mindenki játszik benne, csak azért, hogy így befuttassák. És igazából el se akart jönni a csókkal. Nem, csak azért, hogy a Konaminak a neve így éveken keresztül így ott legyen az élvonalban. Én nem látom kizártnak. Bár ez most tényleg annyira mélyre süllyed, hogy onnan már nehéz lesz följönniük viszont. Hát csak... eredményes semmi, tényleg nem. Na mindegy. Bár mondjuk pénz beszél, kutya ugat, és igazán diból, igen, ki nem tolja le, hogy mi van most így az emberekkel, ha közben termelnek. Csak hát ugye emberek dolgoznak itt is a gyártószalag mellett, és igen. Ha jó munkaerőt nem becsülik meg, az azért az hosszú távon nem kifizetődő. Legalábbis kivéve, szerintem. Ha egy, kivétel, ha kivéve, teljesen ha más olyan, a kultúra, igen. Igen, kivétel, ha gyakorlatilag ezt csak mi gondoljuk így, és egyébként Japánban meg nem is értik, hogy mi miről beszélünk. Hát az, hogy takarít, hát persze, meg is érdemlem, hogy takarító vagyok, hiszen elütöttem két sort, meg egyébként is hibásan adtam le valamit. Én kérek elnézést, én megyek igen. Takarítani addig is. Délután jöjjön, meg harakiri. Igen, délután harakiri, jöjjön ide, csing-csung, piri, érted, üljön, micsoda, de izé voltam, de általánosító. Igen, de azért hogy, azt hiszem kimaxoltuk a világlátást különböző problémáit. Úgyhogy mindannyian voltunk 10-szer Japánba oda-vissza. Igen. Tehát, hogy... De egyébként semmi bajunk a japánokkal, most konkrétan csak ezzel a helyzettel van bajunk, tehát... Szerintem azt elmondtam. Igen, ez a helyzet furcsa, de ugye sokkal jobban rápörög mindig az, tehát mindig az ipar, a sajtó mindig jobban rápörög egy-egy kérdésre, mint bárki más. Itt lehet miről beszélni egyébként egy dögunalmas snob díjátadón, ahol kb. Így kit érdekel. Most bocs, hogy ezt mondom, de most ez mit fog eldönteni, hogy itt azt mondták, hogy ez az egyébként tényleg egész jó Wii U-s lövöldelet az év multiplayere. Hát azért, hogyha megnézed mondjuk a statisztikákat, a játékosok az online téren szavaztak, hogy hát lehet, hogy az a legjobb, de hogy nem a legjátszottabb, az biztos. Most ahhoz képest történt egy ilyen dolog, lehet erről beszélni, aztán ennyi. Igen, de tényleg egyébként ez volt a legemlékezetesebb eseménye az egésznek, hogy így ezt így betolták, hogy nem jött el a Kojima, és akkor utána meg ezt így elmondta ugye a műsorvezető, hogy miért nem jött el konkrétan. Igen. Na mindegy, The Game Awards 2015, valószínűleg jövőre is lesz. Közben pol 3 perce felugrott egy Kotaku hír a Facebook feedemben, hogy it must suck to work for Konami US right now. Igen. Ennyire érzem, hogy, és egy olyan kép van, ahol így át van szúrva, hogy a csávó feje. Na mindegy, hagyjuk is. Öjjjj. Na jól van, akartok még ehhez hozzászólni valamit? Mert igazándiból lassan vége felé kanyarodunk a történetnek. Hát szerintem kimaxoltunk már, majdnem minden ázsiai embert megsértettünk, úgyhogy szerintem haladhatunk tovább. Na jól van, akkor zárjuk a történetet azzal, vagy az adást, ahogy szokás szerint, hogy mindenki elmondja, hogy így mi várható a csatornáján a következő napokban, hetekben. Ilyenkor mindannyian hantázunk, Kaveri, csak bátran. Igen. Úgyhogy Kaveri, mi várható nálad? Hát tulajdonképpen a bolygók együttállása, és egyébként nem tudom még, hogy mi lesz, tényleg fogalmam sincsen. Most podcast, annyira nagy... Podcast lesz, hol nem gondolom. Várhatóan. Ja tényleg, podcast, hát ez már így annyira beépült a köztudatomba, hogy... A köztudatomba? Igen. Hogy csöpet sem hasad személyiség. Opám, hát meg ilyen gyereksíres ilyenek vannak, úgyhogy nagyjából ez podcast az lesz. Podcast lesz, és gyerekvigasztalás. Na, az mindig cool. Sirius, nálad? Minecraft Story Mode lesz. Azt megvágtam, azt már feltöltöttem. Még nincs fent. Ezért szaggat a hangom! Mindegy. Megvagy. 58 tart az ominózus epizód. Nincs semmi köze a rossz minőségű webkamera képemnek ehhez. Ez mindenféleképpen lesz. Egy Space Engineers nagyon-nagyon régóta görgetek magam előtt, amit meg kéne vágni. Viszont az a helyzet, hogy egyre jobban haragszom a Space Engineers-re, mert ugye dobálja a frémeket, és amit csúszik a hang. Nyilván! Úgyhogy az mindenféleképpen lesz. De vannak ilyen játékok, amiket szeretnék játszani. Just Cause 3! Just Cause 3! Egy ideje itt áll a Just Cause 3. Jaj, én is gondoltam. Na, arról majd beszéljünk jövő héten, mert igazániból én láttam a Play-ten ott a demót belőle, meg most láttam belőle ilyen review-kat. Van ez alapján róla már így véleményem másodkézből, de ha ti játszani is fogtok vele, akkor arról mindenképp beszéljünk. A Just Cause 3 az nagyon vicces volt, azt ugye írt a forgalmazó, hogy Just Cause 3 jelentkezzen, aki kell, nekem azonnal jelentkezzen, nem csak Play-t után tudok hozzányúlni. Mondta, hogy itt is az NDA, ezt aláírod szépen, és ugye tudjátok azt, hogy vállalom, hogy nem rakom ki azelőtt, mielőtt kiraknám. Nem leszek rossz arc, és ezt az NDA-t sikerült visszaküldenem az embargó lejárta után. Akkor már mindegy. Viszont csak akkor, tehát akkor kaptam meg a játékot, amikor visszaküldtem előtte egy picivel, de hogy az, így az embargo lejárta után, és azóta nem volt egy estém, hogy streameljek, mert ugye próbálom ugye magam utadérni a videógyártásban, tehát hogy próbálom a lemaradásomat felhozni, tehát mit tudom, lógtam egy Lego videóval, ami pont ma került ki, úgyhogy azt mindenki menjen megnézni, mert a Lego király. Le voltam maradva, ugye két Fallout epizód fel volt véve, amiből egyet már feldolgoztam, nyilván ott is csúszik a hang. És aztán meg így próbáltam ezeket, és akkor szerintem most ezen a héten, ha már minden jól megy, akkor el kell kezdeni ezeket is bepotolni, és akkor a Just Cause-ból streamelni, a Halo 5-ből streamelni, lassan kijön a következő, tehát most már azért össze kéne kapnom, jó, nyilván nem, de hogy a Halo 5-ből, az új Tomb Raider-ből, tehát ezeket mind-mind görgetem magam előtt egy ideje. Eddig volt egy nagyon jó kifogásom a Play-It formájában. Nyilván attól, mert végül a Play-It nem lett kevesebb munkám, mert valamivel igen, nem sokkal. Csak elkezdtem csinálni azokat a feladatokat, amiket eltöltöm a Play-t miatt. Úgyhogy ezeket... Most nem is hazudhatsz magadnak, hogy miért nem fogod megcsinálni. Igen. Úgyhogy görgettem tovább egy kicsit, és egyszer, ha eljön mindennek az ideje. Viszont még hétvégén kéne streamelni. Vagy előtte is már. Na mindegy, szóval ilyenek, inkább streamek. Vagy közben, nem? Mint ilyen elképesztően nagyon bonyolult videók. Tehát most kiraktam a legósat, én most egy ideig okés vagyok így a teljesítményemmel. Ja. Nálad mi lesz? Na és erre mindig jön csont, és csontnak olyan tervei vannak, hogy így ja, én tartja őket. Én ja, állat vagyok. 2093. Hát nekem van egy Trello oldalam, ahol ezeket vezetem jól, és úgy alánylag jól is működik, ahol egyébként mindenki megnézheti ezeket. Na, szóval a Trello oldalmat nézem egyébként most is, tehát nekem még két játék van az idei évben így kipróbálásra. Az egyik a The Rivers of Alice, ez egy point and click kalandjáték, elég érdekes művészeti irányzattal, úgyhogy ezt fogom majd kipróbálni valószínűleg a héten most már, illetve van egy Valhalla Hills nevezetű menedzsment játék, ahol vikingekkel kell építkezni mindenféle viking kunyhókat, úgyhogy erre is így kíváncsi vagyok, és emellett lesz Hearthstone, mert az utolsó szárnya következik ugye a legújabb kalandnak, és szeretnék még Don't Starve-ot és Fallout 4-et, valamint az Escapistnek lesz még egy ilyen karácsonyi kiadása, amit szinte szeretnék 9-e után még kipróbálni. Úgyis nagyon régóta rágják a kedves nézőim a fülemet, hogy csináljak már újra Escapist videót, úgyhogy lehet, hogy most karácsony lesz, és megkapják ezt tőlem. Egyébként tényleg karácsony lesz, úgyhogy. Szóval ezek vannak így nálam bekészítve, és akkor hát merem remélni, hogy így sikerül ezeket így leszállítanom a hét folyamán, ha nem is mindet, de legalább egy részét, de szeretnék még valamikor Fallout videókat, így a talentrendszerről szeretnék egy ilyen tutoriált, meg na, az építkezésről. Na, tutoriált a ez egy bátor vállalkozás. Hát jó, nem gyerekek, egy ilyen történnek dolgok, lefedő. Leginkább, hogy akarnak. Inkább egy ilyen ilyen alapcsomagot, hogy tényleg leül valaki Falloutozni, meglátja azt a 7x10 perket, és akkor így, úristen, mi ez, mire jó, minek álljak neki, meg mi van, és egy kicsit így elmondani, hogy tényleg így hogyan érdemes így gondolkodni róla, meg így miket érdemesebb elsőnek így kirakni, meg aztán utána, ha belerakta az ember a 400 óráját, úgyis már mindegy lesz. Úgyhogy nálam ezek vannak tervben, és remélhetőleg akkor jövő hétfőn is podcast. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a kitartó figyelmét, és külön köszönjük szépen Kaverinek, hogy jelenlétével emelte az adás fényét. És szó szerint is a webkamerám jobb felső sarkában. Ó, az van, ne foglalkozz. Egy podcastben írtam így a streamben. Oh, yeah. Hogyha szeretnétek, vagy felkeltette az érdeklődéseteket a két úriembernek a csatornája, és még nem vagytok rájuk feliratkozva, akkor tegyétek meg, megtaláljátok a csatornájuknak a linkjét így az információs ikonra kattintva, meg majd lent a leírásban is, úgyhogy tegyétek ezt meg, és kövessétek őket, mert jó dolgokat csinálnak, és akkor még annyit, hogy Káveri, téged is bármikor szívesen látunk itt, hogyha gondolod, és úgy érzed, hogy van rá időt, kedved. Annyi, nagyon szívesen, jól éreztem magam, köszi egyébként a meghívást. És meg akarom mutatni a jó webkamerám, hogy az ja, kicsit vagízni vele. Igen. Úgyhogy ez volt a 16. CubeCast, reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor találkozunk jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Szevasztok! Hello, hello! És ilyenkor még beszélünk egy fél percet, mert nem akarjuk, hogy levágja a stream végét. Mert hogy ugyebár ez YouTube. Igen. És ilyenkor talál, ilyen vicceket kell elkezdeni mesélni. És hogy igen, a végét sosem hallják majd. Igen. Azt hallottátok, amikor a félkarú tyúk ment az ABC-be? Ment a Konami automatát. Igen. És lecsapta a Konami automatát. Félkarú. A félkarú snake. Ezt a mai napot, én azt mondom. Ja. Az összes japán megsértettük. Hát nem hinném. Max csak... Hogy nézik az adást. Hát egy Konami ban listára most biztos felkerültünk. Előbb vagy utóbb szükség van rá. Ja. De én azt már kifejezetten nagy elismerésnek venném, szóval. Én is elmorzsoltam egy könycseppet, hogyha ez megtörténik.